أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محصورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. د سورة الصاد مرکزی مسئلہ ابتلا دو مصطفینو دا نیکانو خلقو دا غی امتحاناتو کی راتلل او پدی کے مقصد دا غی عاجزی وا چه مختار کل ندی فزور باندې سوخ لاسون کې نه دي زکه خپل مصايب او کراګير شي وي. بیا دا صورت د سبق په لحاظ سره درې بابو تر دې ځای پوری یو باب دا ختم شوی دی. د دې ځای نه دویم باب دا شروع سو پدې دویم باب کې بیان دو ابتلاءاتی ثلاثو دا ځان سره ملحوظ ساتي. بیا ترجمه آسانه شاباش. بیان د دریو ابتلاءاتو د دې باب خلاصہ نن سره ملحوظه کئ. د دریو انبیار مصلات و سلام امتحانات ذکر کئ تفصیلا. یو داود علی نبینا و علیہ الصلات والسلام او دیم سلیمان علیہ الصلات والسلام او دریم ایوب علیہ السلام. دې درو پیغمبرانو امتحانات په دې باب کې ذکر کیږي تفصیلا د پاره د ښکارا کولو د عاجزۍ. او د نورو انبیای علیهم الصلاۃ والسلام اجماری طریقې سره لکه 45 48 آیات کې او ای بشارت بی زیر بی یو کم پنزوسنا او دا آخرت دا عذاب نیارا او بیا پینزش پیتا کی دعوت توحید دا لند دا چی دا دی باب خلاصا امتحانات پنیکان و خلقو او زیر دا منون کو یرا نمنون کو تا او دعوت توحید ذکر کی گی چه پا دی انبیاء و امتحانات راغل دی. نو دلیل دی دی چه الہ سوک دی اللہ تعالی دی. الہ سوک دی اللہ تعالی دی. اصبر علی ما یقولون دا اول ابتلا دا خجی بابا با مانا کولا کابر رام بابا دا چه خوب سڑش راغل لطا سو پتا دا عیسیٰ صاحب تیار پرتا دا غدا مخیر بس پل صورتا بیا گوئے خوز باللہ نشتر اصبر علا ما یقولون ضغم کوا برداش کوا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا ما یقولون باغ سبانی چی داد مکی مشرکانی وائی او کئی دا کئی وصل پی قیاس تخجی دا د قران کریم قانون دی چې یو ذکر کې بل په قیاس کې اصبر علی ما یقولون و یفعلون. خو یو ته معلومه په خپل جی اصبر علی ما یقولون دا آیت نمبر 17 دی د سوره الصاد ول سم نمبر آیات. صبر کوا برداشت کوا زغم کوا پاغبانی چې دا مشرکانی وی او دا مشرکانی کوي ستا په خلاف کی وی چې دا شاعر دی دا مجنون دی دا ساحر دی دا لیوانی دی او ستا په خلاف کی کوي کله د بلری غرضی کله مرای ته صادر اچي اصبر علی ما یقولون و یفعلون. ٹھیک دا جی یفعلون پی قیاس تے لکه څنګه چې ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون نو تفعلون دا ذکر شو خو تقولون پی قیاس شو آبائی چسو وائی او سکوئی نو دا ملائک لکی سوائی او سکوئی نو دا ملائک لکی نو تفعلون ذکر شو تقولون پی قیاس شو دلتو یقولون ذکر شو تفعلون یفعلون پی قیاس شو لکه څنګه چی بیدیک الخیر اللہ ستا لاس کی خیرون دی او شرون دی خو خیر ذکر شو شر پی قیاس شو زکا خیر دا ارچا خوخی شر دا چانی خوخ لکه څنګه چی تقیکم الحر اللہ وی ما تاثر لباس پیدا کردی دی گرمی نبچ کول کئی تقیکم الحر نو داسی لباس دی یخنے ام دی خو هر کل چی اول قرآن کریم پا لب و لحجہ دا عرب راغل لی مکم دینہ کی راغل لی و حجاز ممالک عرب اگا گرم دی نو ال تید گرمی ذکرو کو یخنے ذکری پا ایمان قیاس کو دا با سوچ کئی فکر دا قرآن کریم فهم دا پارا گریمر ضروری دی نو اصبر علی ما یقولون ویفعلون. یا رنگارنگی دوستانو ان نغم راضی کنا ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما یلفظ من قول انسان دخلین سے خبر نہ غرزی الا لديه رقیب مگر دسروی تیار نگہبان سوکیدار تیار رقیب عتید ملک ناشتی کا ملک ناشتی دا په خپل باب جاری کیږي بیا زما پاک اشعارو کې تاسو ته مو ویلو کنه هر یو تندې د دنیا نه پر رحلت هر یو تندې د دنیا نه پر رحلت کل نفس ذائقه الموت او دی کروڑ راگیر په کتابت چسکه دی کروڑ راگیر په کتابت دا هر سبه یو رس کې راخکار شي اسره چې دی مخلوق پنندار شي نو لیکل او کول دی سوچبانه پکار او اسینه چې شي ناراض پروردگار او شریف وای پکار رب تا عجزیدا او دا متل چې دالوی آباد شایدا دلوی آباد شای نشته اصبر علی ما یقولون صبر کوا زغم کوا دا سورۃ ډیر مشکل دی وره ها تاسو ته اوس پته دی کډر لوی تاریخ دی نو پرم ما دا یو بابو ایم پر خل میکی دی چې صبر عايش لګ اصبر علی دې ته ویو مو اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا یاد کا زمون بندا اے عبدنا تر خیال دی عبدنا چې زمون عبادت وکاو نو ابتلاء المستفین ما د صورت حاصل ویل نه چې دې کې امتحانات دي پنه کانو وانی زما بندو داوود داوود علیہ الصلوۃ والسلام لانه داوا قلبه کنا داوا قلب دزله علاج کړو سلیمان سلیمان زکویل انه سلیم الصدر اغه سلیم الصدر داوود ذل ایدی مانا اولی کا دیر حمت والا لالنا مانا لی کا خواہ ذل ایدی دیر حمت والا تا کبل گرامے مانا گانی دی تا دیر وقتی میں امیان مارتا بھی تا آجی توس دا وقتی میں امیان مارتا بھی ماتا بھی نو تو خبیاوی چندنوی تاوی زو لکل کو ماوی دا خپل دا ستا دا لکل چی کمتا کردی دی کانا چی دا راخ کارشی کردی دا دیر شیدی لگ خبر دکر وی دیتا ترکینا او دا غنو مای سو کمانو زخو ماو لگی آئی ماو ویچه صرف دار اخکارشی کن دا تا چه رجشتری ما سر ڈکی دی کن دیر رجشتری دا غنو ما بیا صدانا سو استادانو لکری دی اسن بیا ځان لا اوسې چګورم نو ځان تر جمع کوم زل ای دی ډیر همت والا ډیر دوی همت والا ډیر الله لوی همت والا لا اوسره ولي کا پکې زل اید او دا اسی ندا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ مانا کئی عرب ہے کہ اس لکھا ذل قوت فی طاعت اللہ مفسرین ذکر کئی ذل قوت طاقت والا دا اللہ تعالیٰ پا طاعت او پتا بیدا رہے کی ذل قوت ابن کثیر ذکر کئی طبری ذکر کئی اعطی قوتا فی العبادہ دلپ عبادت کے طاقت ورکڑے شو وفقہا فی الاسلام او دا اللہ تعالیٰ دا دین فقہا فی الاسلام انہو اواب یقینا دا داود علیہ السلام اواب مبالغی سی غدہ جی اواب طبری لکی رجاع مما یکرہو اللہ الی ما یرضی دیر و پس کی دن کے ہو دارا غصن چا اللہ تعالی خفا کی سیک والاغ سیک والچا اللہ پر رضا کی سر قیمتی مانا دا جی اواب رجوع کون کے اللہ تا لغوی رجاع مما یکرہو اللہ الی ما یرضی کابر گرام بابا رحمت اللہ تعالی علیہ انا سخرنا الجبال معه سو وضاحت ما سورت سبا کی کڑے دی سکی کڑے دی ہاں بھائی انا سخرنا الجبال ولی ما تاستو میں غرونا اول طرف تا مرغائے غرونا انتہائی طاقت والا دی اللہ وی دا غرونو سر ما تابع کڑیو او بابا بھائی سخرنا الجبال سخرنا اہل الجبال معه چھے دبد اللہ تعالی تسبیحی غرون والا بم تسبیح شروع آوازونو بشروع شروع سخرنا الجبال نو دی کی گویا کی دی تا اشارہ دا چھے اے دا داود علیہ السلام خلاف کون کو اغا قوی نا قوی دا اغا سراجزی کہیں او تاسو کمزوری کمزوری انسانان او تاسو چھے دن تابدارو نگر دی دیں تاریز دی او مرغو تاو گورا مرغائے منافرت کی دی نفرت کی دی انسان نزک خوتا وحوش وی وحش وحش کی دی کہنا لیکن بیاوم اغا چھے دن دا تبرا جمع کی دی تاسو دا مرغون ام لان دی ہیں چرد خلاف کوئی انا سخرنا الجبال ماہو یسبحنا پاکی بیان ولد غرون والو بالعشی والاشراق مازیگری کی او سحر کی وطویر محصورا و تابکڑی مند سر مرغائی محصورتا جمکڑی شوی کل اللو اواب طول دا دی مرغونا یو اللہ تعالیٰ تا رجوع کونگی انو اواب کل اللو اواب طول اللہ تعالیٰ تا رجوع کون کی فیم مانا کلن دا طول مرغائے لہو دا دی داود علیہ السلام دو وجنا رجوع کون کی اللہ تعالیٰ تا دا عام مانا تا دا اوری دلی دا وشددنا ملکہو وشددنا ملکہو وشددنا ملکہو او منگا چدن اغا مضبوط کڑے ہو دا دبات چاہی مضبوط کڑے ہو منگا دا دبات چاہی اب آئی وشددنا ملکو منگ دا دبات چاہی مضبوطہ کڑے ہوا دیزے بیا تفسیرونا چگو رہی کہنا جی حیران بش دور ملک بدا دا پکور بایو لڑو بس دیدی انبیاؤں نے بس داشت جو کرتے لیکن دنیا یہ عہدے دار چھے دور ملک بدا دا پکور بایو سکی دار ہے تو لڑو دا تفاسیر نے تب تاثیر دی نغبوی تنار شخص ہے وی ویش پنج پر شخص تب تاثیر دی تب پلی کڑی دی او یا زربا څوکیداران د ملایکو لاړو او دور بولاړو دوه بولاړو دای لیکلی دي د دسر په دغه محراب د عبادت د ځای عبادت به کو یو ملکم ډیر شه دی البته دا یو خبر واوري ما او تعالی صفکار دی بای مونږ او تاج کلم تعالی کو کتابونه ګورو تفاسیر ګورو او پای کې مونږ ته ضعیف خبري مخې ته شي دا مفسر بدموه ہے دا دې قیمتي خبر کوم درته جی مفسر بدمو ہے اغا دا توئی چی بھائی بازار کے دام خرسی گی نور پاکستان لتا گو رہا جتا کم بازار کی سو شخش دے گا اخلا خدا ہم گوری مارکیٹ کی ملائی ہوئی گی نام آجی سوری کل میرا قیمتی خبر دا دا کابرگام بابا رحمت اللہ تعالی لی مفسرین بدمو ہے اغا سند ذکر کر دی یا بے سندہ مطلب ځان لته وګوره دا په دې مارکیټ کې ملاويږي چې دا صحیح ده که صحیح نه ده. ما خپل ذمہ پاره کړم علي دلی جو تاته مې درویشلو سړی چې دوري منصور ګوري دا تفاسیر حیران شي لکه د زکریا رحمت الله چې په ځای اعمال ته وګوري پکې ګډه وډشته ده لکه او چې د بخاری شرح ته وګوري سړی حیران شي. دا سلوی عالم سوایو انسان نه خطا ایشته ښه او دا سپک به نه کو. بابا وی خبرګم رحمت الله علی یا سړیا وی ته چې د حکیم دکان ته لړ شي نو پای کې تریاقم پراتی دی پای کې زهر پراتی دی. خدا خو نه چې ته زهر اوسکا او تریاق اوسکا تریاق بس کې خو زهر بس کې نو دا غي به نسخې چې دنه ملاوي دی زه سره نو دا دواړه د سکلو نه دی نو په دکان کې خو پراته دی خو دواړه سکلو نه دی. دا چې کتابونه ته ګوري او تا ته ما کولیا نور ویلې وا سورته بقره کې مې کولیا ویلې وا سورته بقره کې مې کولیا ویلې وا نو سمجهار په حوالہ باندې چې کله تا ته یو عالم قول درشي نو ګوره بای سند اورا سوا که سند سره نه بس پرېدای که سند سره اورا سیدا نو بیا وګوري بای چې دا عالم څنګه دی کاغه چې دی معروف او بی دینه دی رنگ رکوز بره لی دی شیه دی رافیزی دی دا خبکته ورته وا او دا غدا کی دی موافقت پک لاو مشته دی او کدا سیوا چې نا سره ټیک دی نو بیا وګوره د نور کتابونه ناغي سره تعویل وکا یاد ته خبر منسوب کړي ځکه قانون دا دی چې کله یو نیک سړی ښه عالم وي داغه په نوم باندې خلک کارونه کوي دا ډېره قیمتي خبره ده. تاریخ پتو مله کاوه دا دی کافر دی دی بی دینه دی دا خبره کړه بھائی کله کله یو مارکیټ عام شوی دی چا پوا جبانه داغه په نوم باندې خلک بیا کار کوي وسو منو کدا سی وی دی خو بس خطا دی زبې پتو نه لګو خطا دی هغه قران او سنت داوي شريعت داوي کله خبره ده ده وشددنا ملک وبس الله مولا بچي مضبوطه کړو بچي مضبوطه او زبردست مضبوطه بچي چې غرونو او د مرغوبه نه کېدې حکمت خو مضبوطه وکړه واتنا الحکمه او دله موږ د دین په اور کړو سودي سه معنا کوي د دین په ها واتنا الحکمه دله موږ علم د سنن ور کړو قطاده سه معنا کوي علم ور کړو موږ دله الحکمه وآتنا الحکمہ کتاب اللہ دا اللہ کتاب دا ادھر سب زبور کا نا زبور کا نا جی و اتباع ما فی ابن کثیر مانا گئی زخور دا طول ذکر کو ما اتباع ما فی اللہ ایمہ والا کتاب مرکڑو بیام دا اغید اتباع توفیق ورکڑو و فصل الخطاب بیان واضح سمانا مگلا نا فصل الخطاب واضح بیان دا اللہ دیر لئے میرا بانی فصل الخطاب الخطاب الفاصل بابا وی غوسی خبری څه خبری غوسی غوسی شعور تریس د بګینی جول لا جول بګینی او غوسا یو وخت میدل نو بل شروع کېدل اشتباه پکې نه پاتې شه تاسو عام په تلخیص وغیرہ کې زوته وي چې فصل الخطاب اما بعد دی وی ټیک تر مزه د توام شرح لیکري دي خو سړی اما بعد عربي ده دی عربي نو سمعوی اما بعد عربی ده دی عرب فنو عرب خوځ دی عربی خو د اسماعیل اسلام دغه وخت نه خبر را شروع ده باندې جور هم قبیله نزد کړی ده لکه نو اما بعد ته مراد نه دی اخوانی کتابونه مخکې خو یا سوریانه کیو یا عبرانه کیو دین اما بعد مراد دی مطلب غوسه خبره بیان به کلا او به واضح کو فصل الخطاب خبر به شي تاریخ وګوره کاورګان به رحمت الله علیه فرمایلی اوڑی که خلق نو وَهَلْ اَتَاكَ نَبَوْ الْخَصْمُ اوز خمو توجیش وَهَلْ اَتَاكَ او آیتا تراغل لی نَبَوْ الْخَصْمُ ناشنا خبر ده جگڑ مارو لدی صورت پاول کس راغل لی جی سواد نویش پیسی پرن سواد راغل لی سر راغل لی سواد مفسرینو دیر سویلی ویلی اغمی ہوئی خماتے حد خزور دے پنجپیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ صفحہ 51 صفحہ 52 ذکر کری دی او الارفان کی چی دا سواد پا کراغ لے دے سواد نو دا زکا چی خی سواد او میم خسم لدی پو منزنے حرف سواد دے پا دی صورت کی دا خصومات و بیان دے لڑی رقیمتی خبر دا اگر حد خزور دے پدی صورت کی دو خصومات و بیان نے د ابتدا نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خصومت د مشرکانو بل الذين كفروا في عزته وشقاق اجعل الالهه الا واحده تنظم ایت دا خصومت د مشرکانو د محمد رسول الله سره بیا رستو ګور کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون دیم د خپل پیغمبرانو سره جګړې کړې دي خصومت نو هل اتاک نبو الخصم وګور دام د جګړې خبره ده دارنگی ان ذالک لحق تخاصم آل النار جہنمیان بم جگڑے کئی او دارنگی ورپسی رستو رازی دا ملائکو خصومت ما کان لی علم من علم بالملائی الاعلی از یختصمون از یو کم او یا نمبر آئیتو گرجی یو کم او یا او رئی جی نمات حاصل سراوتو حاصل دا چه در رسول اسلام سره د خصومت بیان پدې کې وو د تیرو قومونو سره د خپل پیغمبرانو خصومت وو داود علیه السلام سره د خصم خبره وا او د جانمیانو خصومت شته او دارنګي ملائل اعلی اوچ جماعت اغي خپل یو بل سره چېړ کې د دې پنزو خصومات او بیانو او په خصم کې دا سواد دامین زره حرف تنو اول کې سواد راړ اشاره کوي چې دې کې ورته خصومتونو بیان ناروان دي دا د قیمتي جمله ده مفسر وای لوی مفسر دا ذکر کیا اس گور ہتم توجیشا وال اتا اول ترجمہ کو ہجی بیا تا تا را شروع کی گما وال اتا کن بول خصم او ایا راغل تا تا خبر د جگڑ مارو اس تصور المحراب کلچ دی او خطل عبادت خانه تا تصور او خطل دا محراب گور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پا وقت کی جوڑ شوئے دی بیدت و تلیفی پکار تابعی پا وقت کی خبر دکا نا دا مراد تینا کوٹا گئے و دا محراب تینا دی مراد کوٹا گئے دا پخوانو انبیاءو دا نیکانو بدن لکوٹا گئے دا عبادت فی اس تصور محراب اس دخلو علا داودا او خط دیوالتا داود علیہ السلام دن نا پخپل زی کی عبادت کو داخل شو پا داود علیہ السلام بانی ففزیا من هم پریشان شو سمیوئی پریشان شو پختو کې معنی پریشان شو او یری در دینه قا دومره او یری دو چې اثر په بدن ښکارا شو قالو اغه ولیدو ویلا تخف یری غو چې دا څنګه زمای بازو خانی تر اوخدلو قالو لا تخف اغه یری غو خصمانی فیصله ماریو پختو کې معنی فیصله ماریو فیصله راغلیو جګړه ماریو بغا بعضنا على بعض زمون زنی په زنو باندې زیاتې کئ فحکم بیننا بالحق فیصلو که زمون درمیان ځا بالکل کارا وګوره داوود علیہ السلام دې کارا خبره په فیصلو کا که زمون د زماري حاکم وي جیل ته وچو راشي وې ټاله وو وا داوود سي فیصله نه وي فحکم بیننا بالحق کارا فیصلو کا پیغمبر ته وي ویم ولا تشتد زیاتی اونکی سبحان اللہ درہیم واد دینا الہ سوائے منگ سمیتا برابر کا استعجابی خبری نے دی سنگ تاگیر میں کو استعجاب ناشنا خبری دی عجیبا اللہ داخت کارا کئی قبل گمین اکتوا موکتاو آغستالا دیر خیمتی دی اللہ تعالی داخت کارا کئی چھ چونکی دا ملائکو ملائک چې سوئی نو غلو الله تعالی تر طرف نه وای لیکن صلی داوود علیہ السلام غیب دان نو پدی په ان شو چې دا په ما امتحان دی ایوت دا خبری چې کوي چې ګوره حق خبره وکای ذاته به ګوره نه کوي سملا ته برابر آئے دا ټوري معلومیږي چې دا خو سخت کلکی خبری دی خو هغه پدی په ان شو چې ګنې دا ملائک دی نو غیب دان الله تعالی دی عاجزی دو داوود علیہ السلام شورا دا استاد ما او تاسو کوم څه معلومه لږی دا عجز دا ویری او ماری کلی دا سره قیمتي ده د سرو زرو دی کلو ده زکه چې د الله توحید په ثابتي دي د داوود علیه السلام عاجزی په بیان دي چې بادشاہو د غرونو د مرغو لیکن بیا هم عاجزو د ملائکو په دې خبرو پوه نه شو دا وته پته نه لري چې دا ملائک دي ها انسانان یې راغلي په سلام واړي وای ان هذا اخي دا زما ورور دی نسبی یاد اسلام رور دے دوڑا قول رشتے دا زمار رور دے لہو تسعون و تسعون ناجا ددو یو کم سلگڑی دی ولی اناج تو واحده بابا مانا کولا زما قدری یو گډه ده زما قدری تو دا قدری په کوم ډول معلومه ای نو نعجتن واحدتن دا تیوم دا او تنوینم دی واحد زما صرف یو قدری گډه ده او د دې یو کم سل دی فقال او بیا ضرور ما ته وي اکفلنیها اکفلنیها دا گڑا ما تراکا زما غیو تم دی نٹنگی پخپلی او کم سلبانی صبر نکیو او زمان غیو مواری اکفلنیها وعزنی فی الخطاب او دے زور ورد پا ما بانی پا خبرو کی چالاکا دے ولی ولی عزنی فی الخطاب ٹھیک دے جی زخه پختو کې مارګانه کوم جی عزنی فی الخطاب زور ورد په ما باندې چالاک دی په ما باندې په خبرو کې حدیث پاک راځي سبحان الله احادیث اوري مشکا شریف کې حدیث راځي الله الله مشکا شریف کې حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا بشر ذو انسانیما لعل بعضكم الحن شاید چې تاسو کې بزنه سړې دي جيبي نتیزي اب مال په سل راشي په سل راړي او دې بچاله کیو کی او زبد د په حق کې په سل او کوم زکه بشریم غیب دان نیم کمزور هم یا ساتې دې ددان وي چې په سل زما په کې حق ټوکړلا ایسې مال راکړلا زو ولد جنم ټوکلا غوړې جدا کوم لا دې چې سکور توړي ما په سل او کړد چاله کیو کړلا او د حق نه دی خو چالاکه باندې زه پوهه نشم ما په سره وګړه دا مې ولد جانم ټوکلا غوړې ورکړلا دا دینه وای چې کني بس دا ما وګټل مال په آخرت کې برواله دې پېښو جی وعزنی فی الخطاب قال داود علیہ السلام په سره وګړه پس له خلکو راته اوس لقد ظلمک قرآن بم مانا سکتا تا ظلم کرده دی دانا دا لَقَدْ ظَلَمَكَ یقیناً ظلم کرده دا پتا بانی بے سؤال نعجتی کا پا غختلو دا گڑستا بانی اعلان آجی چیو زیکا ان کے دیخ پلو گڑو سارا وی ستان یو گڑاخ دی او دیخ پلو گڑو سارا دی او دا دیو کم سل دی دیکھو ریو ظالم دی لَقَدْ ظَلَمَكَ بے سؤال نعجتی کا اعلان آجی خپا کی گا مو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَاطَى یقیناً دیر دو شراکت کون کونا قائد محترم صرف طیب سے مانا گئے دیر دو شراکت کون کونا کابرگان باوئی دیر دو شریکتیانونا لَيَبْغِي بَعْضُ مَلَا بَعْضٍ لَيَبْغِي دیر دو شریکتیانونا خامخا زیادے کے زندگی پر ظنوبانی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر ایماندار او نیک عمل وقلیل ما هم دیر لگ دی ما هم قلیل ما دا دیر لگ دی جی بس خبر اللہ علیہ وسلم والروان شلہو وظن داودو داود علیہ السلام خیالو کو فکر رالے انما فتناہو شمان پدبان امتحانو کو دا خس امتحانو فاستغفر ربو بخنه غختر د خپل ربنا وخر راکان او پریوت سجده کون کې وانا الله تعالی ته رجوع کړل صاحب خیال دي دغه خبره شو کنه چې فاستغفر یو خر راکان الکه چې پریوزي نه غره کو نه سجده وي وخر راکان پریوت سجده کون کې خو تعبیری پر روکو سراو کو سجدہ کی روکو کی راہ کا تکی دلوی و سجدی لچی زینو کا تکی با فقہائی کرام و امامانو زبردست مسئلہ راو اسطلہ مسئلہ دادا آیت دا سجدی امام اویلو او دا امام چی سجدہ کی روکو اخیر دا سجدی لنزی رکو تراخ کتا شو نیت دے سجدی اکو چی سجدر تلاوت پا کم سرادا کم اللہ رکوم تا کم خو نیت دے سجدی ام کم نو دے دے طول مقتدیان و قیم مقام دے دے طول نا چی دن دے سجدی آدھا آلے و شو کم سجدر دے تلاوت چی دا دے رکو پا حالت کی چی دے پا کی نیت اکو دے سجدر تلاوت زیتا و رسیدہ دے دو مشوا دے مقتدیان و مشوا او دے رکو پا وقت کی دا سجدہ دا کی گی زکا اللہ تعالی تعبیر دے سجدی نا پا رکو سر کڑے دے مقصود د سجدین راه کته کېدل دي کنه د هم راه کته شو د دې ځنه فقهای کرام استل دي فقهای کرام ډیر مهنت کړی دي ای پسې بد ویل دا ډیر ظلم دی ګوره ډیر ظلم دی انتهایی مهنت کړی دي خر راکان و انا رجوع کړه الله تعالی ته توجه شي فاستغفر لفظ را دي فاستغفر تحقیق کول غواړم غین او فی او ری غفرای اصل ماده ده د دې خپل معنی ستر ده خپل معنی څه دی ستر پټول ستر پټول بیا دا ګڼ قسمونه ده کله د ګنا نه پټولی هغه بیا دوه قسمه چې ګنا شوی او سترو کی اللہ تعالی پردوا چاہی نمانا گناہ روان کی سبحان اللہ دا بندو دا گناہ ترمینزا پردہ اچول دا بندو دا گناہ ترمینزا سا چول پردہ اچول تو کل دا سی چو گناہ شوی بس اللہ پردوا چاہی اگر روان کی او کل دا سی چو قبل المعصیتی قبل المعصیت مطلب دادی چی دو گناہ نے محفوظ کی نو چونکہ داؤد علیہ السلام پیغمبر دے رال مخفل دیتا داؤد علیہ السلام پیغمبر دے عقیدہ زمان دادا چی انبیاء علیہ السلام دو گناہ پاک دی نو مطلب دادی فاستغفر طلب دیو کو چی اللہ تعالیٰ و زمان دو گناہ ترمیندہ پردوا چوا ما محفوظ سات دو گناہ دا وړي رقیمتی معنی استادا فاستغفر ربو داخل اف اولا کارو نو تعبیر ته واستغفر سره دی زکا چې دو حسنات الابرار سیئات المقربین کنه د نیکانو خلکو نیکای چې دي کنه دا چې کوم مقرب خلک کی ګناوه تخکاری پرې دا مړه دا نیکی دا ګنا دی نیکی خو سبل څه شي سبحان الله هغه درجه او چې دا کنه فاستغفر ربه الله الله مطلب الله تعالی نے سوال کچھ اللہ زماو ما د گناون محفوظ او بچ ساتا د گناون نس ساتا بچ ساتا دا گناون نو اغا د اللہ سوال کو ار پیغمبر سے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت دا دعا راغلا رب اغفر لي الله ما تبخنا وكي تاسو غوري معشوم لمنګ په موس جنازه کې سوال نکو الله مغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا ورکی نوړو کې نه غونا الله معصوم دي معصوم وای دي ته معصوم دې معصوم جوړ کړی تا خو معصوم ټکی دي موږ دې معصوم جوړ کړی یعنی دغه ګنا الله ګنا نشمېري خو بیا موږ عاجزي کوو الله تعالی دیم الله تعالی گناہ نساتی خو الله تعالی ذکی فاستغفر ربه وقرر راکن وانا اب الله تعالی در رجوع کلا سو کارو نشلو داود علیہ السلام دری اوس ګور د الله تعالی دری فغفرنا له ذلك یو وان لو اننا نزل فدوا وحسن ما ابدری ور دری مقابله کی دری زغم نو تریما فغفرنا له ذلك مونږ ته دا ور کړو فغفرنا له ذلك پردوا چول مونږ د تبارا د دغه کار پردوم اچول و دې ګناګار شوه نو په دې باندې ګناګار شوه نو هغه پردا اچول غوښتلی وو مونږ ولا پردا اچول دا ګناګار شوه نه دي اوس د ځواب کا تفصیل کوم ان شاء الله وان له عندنا لزلفا یقینا د دې پارا زموږ سره خامخاډی رلوه درجه دا نو تبعیت ساتي او خسته ځای د واپس آئے دی دی چې موږ سره راشي دی چې کوم ځای ته ځي مآب اوب نه دی کنه اوب او پسواله شه قران رحمت الله علیه لیکلی دی اوس د الفان کې چې د قران کریم په فهم کې د لفظ اصل معنا د کول دا ډیر اهم دی چې په دې نه پوهیږي په قران نه پوهیږي او دومره الله تعالی مهارت ورکړی دی وقلبهم باسط بالوصيد وصيد درشل توي درشل یو چوکاټ ته یو درشل لې هغه وی لغت وګوره وصدا په وستوالی توي او دام د زمکه سره په وستي کنه کته لګیدلې زکه او ته جدي نه وصيد وې وصيد په وست لګیدلې درشل وان له عندنا لزلفا وحسن باب خو متوجی شدید ایت دا سچ تا اور د ترجمه خو ما وکړه دا سو دا امتحان سو نو یو خدل تخلقو کسی جوړی کړی دی قسم په ګوتو درو په ګوتو دا چې په ګوتو جوړ کړی دی په تفسیرونو کې لیکلی دی هغه دا چې داود علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو د دو یو سړیو اوریا دا غنوم سنمو اوریا استغفر الله معاذ الله نقل کفر کفر نه باشد وې دې دا غ په خزوانه عاشق شو دا ټول کشته دا کیسه قطاری او دا بعیدی مګړې لکه څنګه چې زمونږ ډیرای بابا بارکی کیسه مشهور ده اشرف علی شهید زمونږ نه کده نو نه کده خو اعلان ده او کیسه مشهور ده چې وای اکوړې کول او وړي کې وو فلاره دې جبوز لړ شاو بوز دنه ته او بیا غچ دنو رالوي په دړ مړ شي او دیوال ته وخته وي کری کنه نو دې باندې زه خدای پیدا کړم دې ځله زما کسی تاسو ته خبرې بیا دي چې تاسو وای چې دې وړي کې وو نو د ته چې بابا وای نو له دې په قبر کې وادو کو بیا زوی له وادو کو بیا نسیو شو بابا شو زما رندور دې اوس پلار ته بابا وای زه صرف وادي کړو دا کسی قطارې التم دا کار کاو چ بابا شو دویم دا چې تاسو دې جوار کرو زکه چې دا جواری ده دا کوتی پیساو اکوړو دا جواری ده لاټري مې چې جوار کر شو ولي څنګه ده دریم دا چې بای منظم نه کوي دا بل مازو او سلورم دا چې دا پلار نه فرمانو مو او پنځم دا دغه ریښه معلومیږي چې دیوال ته خروي خر ګمانه پکو او پنځم دا چې پر دې دیوالیم مات کړ زکه را مشمون خپل دیوال سره بینه کې بل تکږي التمور تواز کی جکارو کا دیبل تزی دا کسی قطاری اس مشہوری دی دا آغا وقت کی دا سی مشہوری دی وی پا دی قصہ بانی وی پا دی پاگی بانی عاشق شب بیائی مخیطا روایتون دو دی روایتون مخیص دی دو دی وی یو دا دا چی اوریه جہاد لولی گو چی دی التمور شی کنا ما تا بیل تخل پاتی شی دویم دا وی وی غطعوی چی طلاق ورگا اگا مجبور کو دو کسی شیخان وی طلاقی والا ورکو بیا چی دنو داود علیہ السلام و سلام غیط دی نکاح پیغام علی گو درین مپکی ابل روایت دا سرے چی نا اوریا دی زنانتا چی دن دو نکاح پیغام لے گلیو او دپی دا پاسا پیغام علی گو دی نکاح دا پاسا زمو پی شریط کم ناروالا چی وی چاہ پیغام نکاح لے گلی دی نتر سو پوری چی دا ایخ پلمیس کی خبر کنفرم شوی ندا او یا نا تب دا پاسا نوار دی حدیث پاک رضی رسول اسلام وی لا یخطب احدکم علی خدمت اخی نچ یو سړی یو بل سره بیا کوي یو بولی دا بولی جایز ده هغه کې ار سړی اخلي الکه پسو یو وې زما په زر څوک زیاتی ور کوي بل وې زما 1100 بل وې زما 1200 بس بیا ودریږي نور څوک بخ کیږي وینا تاسو په 1200 هغه جایز ده هغه ته بیا د من یزيد وې بولی وته وې او یو دا چې سړی یو ډول سودا کوي دله مور کوا مال راکا زما دنه والا اکثر دا ټاګان دا کار کوي ته تناجش وای شي اخلی نو خو ساده سړی پیراتی زئی د تا عربی کې تناجش وای دا ناروا دی دا دری روایت دی په دې تفسیر کې تاسو ګورئ خو سوچ ستر دی ټول غلط دی استغفر الله پیغمبر او په پردای خلاص کېدل او بیا چې دا دورې الی جوړولو کنه بای دا ډیره غلطه خبره ده او ځان سره حواله ولیکه مدارک لیکلی دي حنفی نسفی اغلی کلی دی ما سره چکم دی داغی صفحہ در کوم مدارک ما سره دریم جل 291 صفحہ کم چی پین جل دے دی قال علی کرم اللہ وجہو علی سے وہی من حدثکم بحدیث داؤد چات کا استاد داؤد علیہ السلام دا واقع ویلا علامہ یروی القصاص لک قصہ گو ملیان چی وہی جلته 160 زبد 160 دوری وان لختے وہو حد الفریۃ علی الانبیاء عامو کسانو باندې چ توہمت الگی نسو دوری دی اتیا سودری دی اتیا نو په انبیو چې تهمت ولګي دا یې ډبلی پکار دی نو دا اتیا او ډبلی سړي 160 چا چې دا وی به 160 دوری وام شاپور شه رحمت الله علی لیکلی دي نصر مرجان کی 397 صفحه کی جامع البیان په حوالہ باندې من نقلها علی سے وی چا چې دا نقل کړلا او تاییدی که یو خود رد دا پارا مانا کرنگلہ جلتو 160 زبدی 160 دوری وام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لیکن دی ابن کثیر کی ذکر المفسرون هاونا قصتا اکثرها مأخوذا من الاسرائیلیات دلتا مفسرون سے قصہ ذکر کئی خود دا اکثر اسرائیلیات ناغستنی شویدہ کدی پیشوی؟ او دا چې په ګوتو جوړ کړی دا کنه وګوتو یی د رسول اسلام یو کم سل خزی وی خپل دی یو کم سل خزی شته لکاو د دې بل یو ویته نټینګی دی لکا نو یو کم سل ګړی یو ګډه څنګه کیږي سړی ویل چې لګی لکا په دارو وګباري داسې ګوتو کې جوړ کړی مدودی صاحب الله دې او مغفرت او کې خطا شوه دی خطا یې رد بکې رسېږي اگر یې کړی دی حضرت داوود علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا دای تفہیمات داغو کتاب دی صفحہ 47 او دلتا بالکل دو اشاعت تا 4 اگست 1951 تا اکتوبر 1967 کی دادا کا سر اروان ہوا دا باقید داغو لوگی زکر دی رشی بدلی را بدلی کر گلا خطا شوئے دے حضرت داود علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک عام دستور تھا اور اسی دستور سے متاثر ہو کر اس سے یہ غلط لغزش سرسد ہو گئی تھی خبر ډیره بدموره ده بدرنګه ده او بیا وی چنانچه یہ یهودی اخلاق ہی کا اثر تھا استغفر اللہ کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کے خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کم مکینہ مدینی تو صحابو ہجرتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روروری قائم اکنلا او مدینی والو خپل مکی والو ته وای چې زمون نیم جیدات ستا او زما دو خزیری زب طلاق ورکم یولا شغی دته شته په نکاح والی لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته ملګری ویلو هغه وته وای بارک الله فی اهلک و مالک الله دې مال او اهل کی برکت کرنا جیدات اخلم نه دې خزی په انتظار یم دلنی علی السوق ما ته بازار وه بازار تلاړو تجارت شروع کو پیسې وګټل لوادو کو چراله رنگ وسر لگے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستے دوست خدای دے خود غیب نہ خبردار نہ دے ابھی سمیدہ سی دی یہ جی موادے کر دے بیخا اولی ملو بشاتین وعدہ روڑے ہوکا ملو بشاتین بیزوری نیسا خوالال کم ملگری یوبلتے ویریش بھائی برگلائی تا بزو فرقہ میں بادا رہے ویریش چی وسر چکی دادا غازی تا مالی نیگی اب آئی بلکل پر رامی بلتا کوریشی چو وسی اولی ملو بشاتین ولو بشاتین کی مطلب در چل لگا ولو بشاتن کیو مطلب دار چ ولو بشاتن شات نن سبا دی بیزیو د نارای غوخه توبه چ وس الله در کړ دی غټ ډوډم کولی شي خود ور ازي بيدره مر صرف اسراف دی ریاکاری دا یو ورځ خپلو بل زمل منو یو ورځ منو بل خپلو درې مر بنه کې مشکا شریک حدیث کې من راغلی خو تاسو دی حدیث نو غوړی نبی اسلام ګیلو مر کړلا چې تا ماته وعده وینان نه کړی غم خادي پاتی او نبی اسلام په غیب خبردار نو چې زما دي شاګرد واده کړی پته وته نه وا او د رنگ والا خوشبوئی دا نارلار نارو آدھا دا حدیث نکتی معلوم ہوں اشکا شریف کو اتخط تفصیلت داویری دی تپوسکوم بھئی انصار و مدینی والو طلاق ورکڑو نا ورکڑے نو تیار شویو دید تیاری دون تعبیر پدی کیوی طلاقی ورکو اگر تیار شو دام خطا شوئے دی اللہ جا تمافیو کی بھائی ممدہ وائیو خو خبر خطا دا دا خطا تا بخطا وائی دا دا یهودو اثر نو دا دا محمد رسول اللہ دا تعلیم اثرو صلی اللہ علیہ وسلم یهودو اثر نو او دا قصہ غلط دا دا قصہ واقع غلط دا مفسرین و محققین بدی غلط کردے یہ وجہ نشہ القرآن رحمت اللہ علیہ انتہائی ہے اخوڑی رضیت سخت ہوگا نا او دا صحابو پشان کی دا انبیو پشان کی بالکل نبرداش کولا اگا وی فی که زمان حکمت را لے زمان حکمت زبام چید مدودی قبر لے 160 دوری ورکی سخت ہوگا نا اخوڑی سخت ہوگا نا حالانکہ قبر لدوری چطر آگلی دی مطلب داری چو سوک انبیاؤ پسی صحابوں پسی بد نہ ہوئی کسٹو کشتری جی جاو اما حکمت را گئی زبو ہم او ہوئی چو صحابوں پسی بد نہ ہوئی مطلب دی سیب کاری دیر خکر دی خلافت تاو دی پاری دیر خکار کر دی منگا دی چاہتا خو لگا نکو لگا گوڑا غلی کلی ہم دی رسائل مسائل کی رکلی اوٹ ورکول حرام دی دا رونا چی دیکن دی داگا پا مذہب نی دی روان گوڑے استاج دی میورا زوئی میں آن خوٹ ناروا گنی وی ناروا منگم گوڑو خو مجبور ہے ایسا مجبوری دا پول تی روزے زی چل خیب گانا پول روزے دی سملینا جنڈا راپورتا کہ اس پی نہ جنڈا جنگ نہ جوڑو مونگ اسلامی قانون را گئی وچہ تو اتا عبادت وائے نو بنو عبادت کے اگر مستولار دیتا مستولار نو بیبت نیسا رمنی کہے دائی حل لدے حل دا تزخیم چہ تو اصرم تک اناس دی آگا چی اگر سکی تب آگا کہے بلا نشکو لے عظم تاریخ سے تاسو باغا ما پختل آوری دلی بجی آگا حل فی جو جو اگر دیر مشہور شئی ہوا اگر لکھے لیو میں پاکستان کے قانون جو قرآن و سنت کے موافق ہو پابند رہوں گا اگر دغو تو وہی سپیکر وی جی دا پکی نشتے وی دا پکی نشتے جو قرآن و سنت کے موافق ہو میں اس پابند رہوں گا اگر تا دیر ہوئی نا دک بو سروام اگر دیر چلی دا بار بار آگا مانی تاسو یاد دیگنے دیا دی اس سم چی واری کے نغشتے دغو بیان کی بہرحال منګه غواړم که ستاسو فکر زوب دې دېم نکوم ملک په دې طریقې سره تذکرہ وکا د غلطه اراده وکا دا زموږ فریضه ده دا زموږ لازم دي کاش چې انبیای نه چړللې کاش چې صحابه نه چړللې هغه لیکلې دي په خپل وې دو مغربي جمهوریت د دې پارلیمنت کې رکن جوړېدل حرام دي او شر بس الله ولا دلته کوور دي دلته تلګراړه دې ته پته لګي یو ملګری دلته راغله مخکې راځو کی ویره بس مدرس په مدرسه کې دا وی تنګې می کتاب مولر کوم یاد ده مدد سي دا کتاب راړي لونه وی خدای او په خلاص تکړه خلاص تکړم دینا ما څو قتل غواړي کنه به څو غوري کنه اگر لیکلی لی چې په دې پارلیمنت کې مغربي چې کوم پارلیمنت لري د دې عہدیدار جوړېدل وی حرام دی او ناروا وته وي اور تم اگر حرام ہوئی داغا پتو نقل کو مخا ہا بھائی دا خود ارادو کو کنا تا سوائے دی واقعی بارا کس سوائے غلطی سوا اجتہادی غلطی وا لغزش ہو خلاف اولا کارو سوا ایت خود اگر واری کنا دری دی دری اس دا تاغوام دری خوال میں چکم غلطی ہونا میں او خود دلا چی دین ازانو ساتا اس دا تمخ کی دری وام ویسا شخص رحمت اللہ علیہ پا دی صورت کی بلکہ انخط ہے تب انا خط پا گران بے دا بے حل کو خط تفصیلی بیا مخی تو اللہ اللہ یو دا ضروری توجیش داود علیہ السلام د دې کمزوري د ضعیف د دې یو د غریب د خبره واری دا مظلوم سره مرسته نه وغوسه نشو پای کنه خو د خبره خو دی واری خو دی بل د واری د پکارو کنه کاغه ویلې وچ دا یو زما سلوی خدا د تختولې دا خو زما وا خود دو بوتلی دا نما ہوتا ہی جزما گٹ درائے کا کٹے بتا بیلے وے دک قضائے کی اجتحادی غلطی وا خلاف اولا کارو لغزشو چی دا تپو سے انکو چی لکا دے سی وی تسوائے داغا خبر ہے واؤنری دلہ اور ڈاریک مظلوم سر امرس تکولا کانا رحمد اللہ کانا نو ڈاری کی بس پیسہ لو اکڑلا اللہ و تنبیہ ورکڑلا چدا ہوتا غلطی کردا اپیش چو ہوتا ہو غلطی کردا یو سڑی خبر میں اور دل بلنا دی وجہ نا علی رضی اللہ تعالی مشکا شریف کی حدیث تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اسلام وصیت کو ویدا تقاضا الیک رجلان کل چتا تا دوسڑی پیسہ راوڑی دا حدیث اورا مشکا شریف کی دا حدیث تھی اذا تقاضى اليك رجلان كل چ دوسڑی تا ته پیسہ راوڑی فلا تقضي للاول اول پیسہ لمکو چا خبرو کی حتا تسمع كلام الاخر چه دویم خبر اوری کنا بیا پیسہ لاو کا اغه وئی چ دارت رسول اسلام اوئی او دا قانون زان تمام خ تکي خود فما شككت بعده بس دې رس به شک شوی نه ما خ صحیح پیسہ ری بدوار خبر اوری دلا پیسہ لاو میو کلا زکه هو اقضى علی رضی کنا سبحان الله سمي اوئی اقضاهم علی علی رضی اللہ تعالیٰ دیر اقضاو سم پیسلا دا یو توجیہ میں اکڑا لچی دا دیو خبر ہے اور ادھر و دبلا نو داری کی بس پیسلا کڑے ہو نو قانون داری چی پیسلی تا او توجیشا بھئی کی دیش دا کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سورت نساء کے بلدن لدی انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما ولا تقل للخائنین خصیما منافق غلا کڑی وا تھوڑا را پٹک راغست دیوا اگے کی سورے و غنی امید نجی پہ کیو سورے شو اور پہ کور پر رالو ویدا بیسلو کو یہودی کرے وڑل امانت کی خود سار چی معلومات شو یہودی غلا کڑی امانت کڑدا بلا کی پتہ تو سر طعمہ ابن عبیرق اگر اوردا امانت کڑے غلا نہیں غلا کر تو مکو پر راغلے دیو تے خپل کوڑتا وڑی دا وڑ خودل تم راغلی ولتا شاہ تو بسی وڑ روان نو اخو بیخی بلکا موجود بگا دا دو کور پر راغلی بیالتا تیریو زما کور پر راغلے دیو اگور بیالتا پر دل دے دوست خدای دے خود غیب و خبردار ندے رسول اسلام ارادہ اکڑلا چید یہودی لاس کٹ کی اللہ تعالیٰ آیتن راو لگل خطا کو لی تو دوست خدای دے خود غیب و خبردار لکا سنگ چی التا اللہ تعالیٰ وہی راو لگلا دا چې دلته هم دا یاد وساتئ د نبی او د غیر نبی په اجتهاد کې د خطای او د غلطۍ فرق دا دی چې نبی ته تنبیه ورکیږي په غلطۍ باندې او امام ته نور کوي کیږي تر قیامت پورې اکسي غلطي هغه وی خو مجتهد ته بیا هم اجر ملاويږي په غلطۍ باندې او چې حق ته ورسی نو غطا دو اجر ملاويږي او نبی ته ډایرک تنبیه کیږي زکا نبی چې د کنن هغه مطاع وی دا خبر باندې کیږي نو غلطي او خود لري چې سو غلطۍ پر روان نشي دا قیمتي خبره ده اب کوری بھائی اب کوری کتاب غالباً چی دو سو نا دو سو اناسی بھائی 248 رسائل مسائل جلد اول بھائی کی دا خبر ذکر کرے تھے میں کیوں گو رہے دا یو خبر اشور جی غالباً چی پیش ہوئی دویم خبر داود علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر خو خوله چې اے مولا زما په کور کې دې هر وخت تا ذکر کی دا سی یو وخت نی چې ذکر پاکستان نه الله تعالی و تو فرمایل دا زما توفیق دی دا غد یو ور دا وخت باندې را لې او ذکر باندې خبره بند شول ډایرک تیسری خبره وا یو توجیه دا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه کړی دا او دا اثر کم صحابی چې مستدرک کې ذکر شوی دی او صحیح الاسناد دی امام ذهبی دغه تایید کړی دی درېما صحیح خبر ادا دا درېما چې داود علیہ الصلوۃ والسلام دا روز درې سی کړی و سوي سی کړی و یو حصہ د عبادت د پاره او یو حصہ د اهل عیال د ګټي وټي د پاره زغری به جوړولې او یو حصہ د خلقو د پیسلو د پاره الله تعالی په دینو خوشاله ستا به ذکر وخت دی کې خلکو پیسې لروړي دا تغم کوا دا تقسیم مکوا با دی تقسیم اللہ تعالیٰ نو خوشحالا چھتا بوئی زمان دا ذکر وقت دی تسری پیسر راوڑی دا دا ماو تا تم سبق دی بھئی ایک تو سخت ضرورت دی دا خپل دا غپری داو دا ایکی شوروشا اللہ تعالیٰ پینا امتحانن دا ملیک راو لیگل دری میرے تا غلطی ہوئی لی دری میرے صحیح ہوئی لی تلکا بھی تلکا گنا دا امتحانو دا داود علیہ السلام دور پدی کی تفصیل شوائی ایتون بستاو زین تراغلی انشاءاللہ تعالی اس مخی زبائی یا داودو اے داود علیہ السلام انا جالنا کی خلیفتا فی الارض یقینا تمنگر زوالیم خلیفتا فی الارض پیسہ لکا ان کے پزمکا کی خلیفتا فی الارض پیسہ لکا ان کے پزمکا کی فاحکم بین الناس بالحق نو پیسہ لکا ودخل کتر میند بلکل کارا ولا تتبی الحوا او دا خواہش پس مزا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ معنی یاد کجی دا پخپل طبیعت باندې تلل اتباع خو دا پخپل طبیعت باندې تلل تاب د الله د لارې نه واړی وای طبیعت پر ستار سجې کجی تا طبیعت څنګه صاحب پکې فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ خطاب دې کی مفسری لیکلی دی جی متوجه شي او میرا بدیمومتی وتنبیه لغیره دې څه مطلب دی زه چې په عربه باندې پیکور غواړی او میرا به دیمو متی داوود علیه السلام ته حکم چې دک سی په حق باندې فیصله کول اتباع هوا پس نه روان دل پدی همیشه اوسېګا لکه پیغمبر وی دغه سی دا غیر ته تنبیدا پختانه سوی لوري تا توام انګورتی پورا نو دا داود علیہ السلام دا خطاب دے فاغت امر لی دوام دے چی پا دی دائم اسے گا او نورو تا خبر دے گوری خطا روان نشی اخوز بچکوم خود تا خطا روان نشی ٹھیک دے جی وَلَا تَتَّبِ الْعَوَى فَيُزِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علی اگا دا ابو دردہ سے قول ذکر کر دی جی چاہ جی ابو دردہ سے ابو دردا سے وہ لا تحلک امت حتا یتبعوا اهواءهم امت نہ ہلاکی گی تردی پوری چ خواہشات بس روان شی لکن سبا گورا خواہشات اتباع رشی دی یقین ہوگا سخ مولیاں دا سے روت لکنا او سے فیس بک تے فراو کی مدد لکارو کو روزہ کی مدد لکارو کا بتاں اٹو کارو روان دی خلک رکین او دا سے مولا عرض بخوا گئی کم چې آزاد خیالي روشن خیالي کنا دار سو بغي لا تهلكو امه ابو دردا سے وہی یہ امت نہ ہلاکی حتا یتبعوا اهواءهم ويتركوا ما جاءت به انبياءهم من البينات والهدى امت کله ہلاکی چې د خواہشات بس روان شي او انبیو چې کم هدایت راوړي بینات اغفری دي او زدان نس شروع کی بیا دي تبا کی ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اقول دیات کو لا تحلق امت حتی یتبعو احواءهم ویترکو ما جاءت به انبیاؤهم من البینات والہدا ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یقینا کسان یضلون سبیل اللہ شغی خطا کی دی اللہ دلارنا لهم عذاب شدید دی پر عذاب سخت بما نسو یوم الحساب پس او دی ایرول دی رز دی حساب لرا وما خلقنا السماء والارض ندی پیدا کردی من اسمانو نظم کی اب آگا چلی دی ترمیان زلی باطل بی فائدی بی فائدی باطل بی حکمتا پختو کی معنی ذالک ظن الذین کفروا دا گمان دے دا کافرانو چھے اسمانو نظبہ کی بی پیدی پیدا دی نا بلدے کی راضی کا نا وما خلقت سماوات اللہ ما بینما الا بالحق الا بالحق فویل للذین کفروا من النار پس حلاکت دے دا پار دا کافرانو دا اورنا اور تبزی کا نا امنا جلو الذین آمنوا وامن الصالحات آیا کوبا من ایماندار اونے کمال سمانا میں اگلانا خبر کا مہمان آیا کروب منگا ایماندار او نے کمالا کل مفسدین فی الارض پشاند شرک او بدعت کو ان کی پسمکا کی پشاند فساد کو ان کو ندی بر ان شکر دے ام نجعل المتقین کل فجار آیا کروب من متقیان پرہیزگار پشاند فاجران نہ سبحان اللہ شابه سبحان الله پندشتم سپار رو تزان سورت پکی وروس آیت روالاوا سورت جاتیہ آیت نمبر 21 یوشتم جی تائیدات ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا گمان کئی آکسان چی کئی گناونا ان نجعلهم کالذین آمنو چی دی بمون پشاند مومنانو کو وامر الصالحات او دن ایک عملو پشان بانی خط سیئات کئی شرک کئی بدعات کئی تا بمون پشاند مومن او دن ایک عملو کو سوا ام محیاهم مماتهم دادا غی بیان دی چی دی جن عمر ببرابری نا نا نا د دې جن ام دلتا جن کې ام نیک عمل مطمئن او ابل پریشانه سبحان الله او مرګ په وخت کې ام دایو ان ناشتات نشتا دي او ابل ان نازعات غرقا دي او چر اپورت شو په جنت په آخرت کې د دې یو جن به د خوشحالي او ابل لا يموت فيها ولا يحيى دا به پریشانه وي ټول سره مولا جی سواء ما يهماتم ساء ما يحكمون دا عبادت په سر اوسم دا وي ری دا مړی مليانو تاسو دلته چې غسیبی التم غسیبی زمو دلته مزید التم مزیدی نه دا چې تراشه زه بچایم مطمئن دا زه خوشاله چې سوایم ته هم خوشاله دنیا دا چه شی دی بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے چه شی دی اصل بچائی خدا دا ام نجعل المتقین کالفجار کتابن تگوری مطلب دا دیت کتاب الولا تا تو پتو لگی چې بشارت چاله دی هغه متقیان دی بشارت چاله دی هغه ایماندار او عمل صالح والدی زجر تخویب یری چی دی اپو جار لدی هغه مفسدین لدی دا برابر ندی سبحان الله دا میرا پتو جی کتاب الله تعالی وی عظیم شان کتاب دی اعظم استاد بوئی شاپور رحمۃ اللہ علیہ ولی عظیم شان او خبرن بوئی وی کتاب عظیم شان کتاب دی شر احر دانا بلک شر عظیم احر دانا بل انت تنوین دی تعظیم ہوئے دلتا کتابوں کی تنوین تعظیم ہوئے شر احر دانا بل لدیت بل کافی عبارت ہوئے شر عظیم احر دانا بل نو کتاب عظیم تنوین دی تعظیم او شاپور سے رحمت اللہ علیہ ولی بلوی کتاب نہیں انزلناو را لے گلے ما دے اللہ وی ز عظیم ما وہو العلی زما عرش عظیم نے رب العرش العظیم سبحان اللہ رب نو کتاب عظیم نے ولقد آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم دری عظیم میں موی جی او در رسول الاسلام اخلاق عظیم دی انکا لالا خلق عظیم انکا لالا نو عظیم ذات سبحان اللہ عظیم ذات عظیم عرش مالک عظیم کتاب عظیم اخلاق والا پیغمبر بنا لے کر دے وکان فضل اللہ علیک عظیم او داد اللہ فضل عظیم نے نکا عظیم میاش کی عظیم اشپا کی کہنا عظیم زیونو کی مادہ ٹکی سر سیوا کا عظیم میاش کی عظیم اشپا کی عظیم زیونو چمکہ مدینہ دیا کتاب انزلناو او الی کا تاتم را لے گلے دے نتا عظیمینو کتاب عظیم او مبارک کثیر المنافع والفوائد مانا میں سوکلے جی مبارک کثیر المنافع والفوائد منافع ڈیر دی حضر کی جی لغت په لحاظ سره بیر ایکاب تاکي ناستو ته وي اوخ دا ناست نه بروک لا تبرک ابراک البعیر لکه دا اوخ لري منه کینی رسول الله فرمای مطلب اول بزنگون کې لپس دغه ولاس کې دي هغه حدیث کې خلب راغله دي او دا ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي ذات المعاد کې دا لاس مخ کې کول نه دي زنگونان مخ کې کول دي دا حدیث کې خلب دي زکا چې د اوخ ته وګورل اوخ اول مخکنیخ پی کی دی دا مخکنیخ پی دا پشاند لحسون دی او دا روستنیخ پی پشاند زگونو دی آدھا سی نیغی آخر کی بیدا سی شاترت نکی نیدا سی لگا دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکری دی دا دا کتاب دی صفحہ 20 کی لکری دی صفحہ 20 کی ثم كان يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ويخر ركعات ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما وكان يضع ركبتيه اول بني اسلام زنگونان کي خود ثم يديه بلا سنه بعدهما پس زنگونان نا درته کمدي عبارت دي ثم جبهته وانفه هذا هو الصحيح صحيح دا بل غلط دا بیا به حدیث یو بل سر تعارض راشي چې نبی اسلام دې او غونې مکی دا مکی نه ال تلفاظ راغلي دراوینه قلب راغلي دي چې لاسونه مکی کیدا او خپل رستو کیدا نو دا قلب دراوی راغلي ورنه دې حدیث دا اخر اول به بل سر تعارض شي دا اصل کې دسه و چې بل زعر بته قبل يديك زمونان مکی کیدا او لاسونه رستو کیدا او دراوینه قلب راغلي چې زع يديك قبل رپته نو دا صحیح نه دا هو صحیح الادا فکان اول ما يقومن على الارض زبردست روته ویل ده زبردست روته دا خپې پس بک پردی کنه نو بیا زمونانو ته نږدې دي کې دا لاس نږدې دي نو دا کم چې زمکه ته نږدې دي دا مخ کې لړشي بیا به دا لړشي ٹھیک شری یا به دا په ځل لړشي ته تندې لړشي خو چې راپورته کیږي نو دا ټوپک مثال دی ټوپک کې جوړای کنه کولاو دیکھو چې کوم دی اخر کې راو باسه دا باول لاغلی سبحان اللہ درخستا ٹوپک چ جوڑے سپا کے گا نا چکلاوے نہ چکلاوے دا سپے والا دس کی دا صرف مخ دکی بھی پر ترتیب بانے یہ تے خطا کی گنا نو چبے کلا جوڑئی کنا نو قانون دا دے چکم دی اخر کی راوست دا اخر کی دا با اول شی اے ولا سرادی برابر شی نو دا چکم زمکی تے نزدی دا فكان اول ما يقوم على الارض الاقرب اليها فالاقرب واول ما يرتفع الاعلى فالاعلى فاذا رفع رفع راسه اول ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير داد اخان داغي چندن سري عكسته هو نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاه دا منع دا د مشابهت کول نه د اخانو سره اخانو سره مشابهت نه کوي پنها عن بروك كبروك البعير نبی اسلام منع کرد ناس تینا لکه دو اوغ گوندی لکه دو گوندی چه دو اوغ گوندی با نکینی و التفاتن که التفات استعلم و افتراشن که افتراش سبو دا سنگلی بکت پس بکم نکینی او دا با دیجتم نالعلمائی او لکه دو سپیو ناسی نیغم نکینی اچھا ناسی نیغم ناس دی ناسی بم نکینی دا اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علی مختصر دادر معاد دی دا غی صفحہ 20 دا صفحہ 20 زر ادوس دی خپل ځای کې خبر وکم مبارک سبحان الله بیری کاف څنګه چې د اوخ ناشته ته وای صبات ته وای نو پدې کې هم ډیر منافع ډیر پوهید الله کې نو ولي دې زکه ته مبارک وای سبحان الله په لغت پېنه شي لغت تلړه ما پدې کې الله ډیر برکات ډیر پوهید ډیر پوهید ډیر منافع کې نو ولي دې ثابت کړی دي دا پدې کې دې نو زکه ته مبارک وای لغت لحاظ سره خبره کوم کتاب انزلنا الیکم مبارکون انتہی عربی بغوری نام ماہر کہہ بدی کی اللہ و عظیم شان کتاب دے رالے گلے میں دے تا تا مبارکن دا خیر نڑک دے لیت دبرو آیاتی ہی چہ دا خلق سوچو کی ردی پایا تنو کی نچہ سوچے اوکو ولیت تذکر اول الباب نصیحت بتی والی خواندان دا خالص و اقلنو الباب جمع دا لب دا جی لب اگا عقل تو اچھو وہمیات پکی نہیں سب پکی نہیں جی وهمیات پکې نه توهمات نه چې وهم مبتلای دا لوب نه دی خجی سړی وهمي دا خالص عقل ول دی بای ته متوجه شه سو نقطې تا توامه الفتح الرباني د شیخ عبد القادر جیلانی ویسا چې زبی محبوب سبحانی اغلی کړي دي دیر قیمتی عبارت دے صفحہ 75 کی ما سر جکم الفتح الربانی دے صفحہ 75 العمل بالقرآن شب قرآن عملو کی یوقفکا علا منزلہ پہنشوی یوقفکا علا منزلہ شب قرآن عملو کی دا با دی پا منزل ادرائی پا منزل با دی واقف کی منزل سوکتے ہیں اللہ تعالیٰ دیگا نا راشے پا عمل پا قرآن ہو کا سبحان اللہ عالم تا چاہوئی کا نا پی خلق کم دے تو رسی دو او تاسو سکی لی جائے پی سچ تو رسی دو پی سپوک میں تو رسی دو سڑے سینزدان مخلوق ہو او سپوک میں مخلوق ہوا مخلوق مخلوق تو رسی دو اس کمال خونہ دے اجلس معنا نوسلو کا ادھال خالق منصر کینے چھ خالق تنے ورسا ہوں دغه قیمتي خبره ده العمل بالقران يوقفك على منزله راشه قران تکینه په قران عامل شچ منزل تورسي والعمل بالسنه او چ سنت احادیث باندې ځان ماهر کو یوقفک علی الرسول نبینا محمد صلی الله علیه وسلم پیدا بدی رسول ته ورسې چاته بدی ورسې لاندې په حاشیه ولې کړی دی دا غزا کی بقدر معرفتك في القرآن بقدر معرفتك بالقرآن تتعرف على من أنزله الله عز وجل سمرة تطب قرآن پوئي دي دمرة تطب منزل باني پوئي سبحان الله سمرة تطب قرآن پوئي دي اوه ندورة تطب چاواني پوئي پا منزل باني چه دي چار علي گل دي دا خود الله صفت تي کانا چې د الله صفات په دې پیښي په منزل باندې پیښي چې په دې نه پیږي په منزل ډیر نه پیږي کنه دې باندې ځان پیکو نو چې منزل باندې پیښي چا چر علی ګل دی یره دې زما خیال لري راخسته خبره وای یره قیمتي خبره وای یو کتاب د اخلاق العلماء صفه 58 تاسو ته شوق پیدا کوم یو طالب ماته ویلو یی دلته کې دا یو سیسټم دی دا د وساشه څخه درس کیوم وا سړی به شوق پیدا کړي کتابونو ته دا هر چا داس پر یو شوق دی یو ذوق دی ما ځان لا خبرې کتلې دي بیا به وروړي ځان لا او تا ته وام بلغلې دي یو کتاب دی اخلاق العلماء صفه 58 کې لیکلې دي مطلب 58 صفه ته وزره سیدر به وکی کنه 58 صفه کې لیکلې دي علی رضی الله تعالی عنہ وی الا انبئكم بالفقيه حق الفقيه الا انبئكم بالفقيه حق الفقيه تاسو فقيه خير ماهر عالم سبحان الله من لم يقنت الناس من رحمه الله فقيه هغه څوک دی چې مخلوق د الله د رحمت نه نه امید کوي دا ډېر قیمتي خبره ده خبره ده نو ولم يرخص لهم فی معاصی اللہ دام نکی چی بھئی دور و تس آسان کی چی بس اونو تم رخصت تلور کی نید اللہ نا مطلب دار چی درمیانا سید بسا دی نبا خلق دا اللہ نا امیدہ کئی او نبا دا معاصی و گناون و رخصت و تور کئی ولم یؤمنهم مکر اللہ دیب دا اللہ دا عذاب نا نبی یری کئی سبحان الله دور خستمانکم فلا يأمن مكر الله الا القوم د الله د عذاب نه چې بي يره دي دا تاوري دي د الله د عذاب نه وخت ريږي كامل فقي سوق دي من لم يقنت من رحمه الله چې د الله د رحمت نه امید کوم نه کوي خو ولم يرخص لهم في معاصي الله د الله ګناونو کې رخصت نه ور کوي ولم يؤمن مكر الله سبحان الله ولم يترك القران الى غيره قران غير تنپری دی شابه وای قران بغیر تنپری دی کینی غره بل څه بل څه را جوړ کی دا موږ چې دا دور مهنت کولې کدا ملحدین نو قران او ریغه ارص خراب کړو حمیدی دی ممیدی دی ارص ته رسول اخلا پزلو پوس پزلو روس او اخلا پوس ډیر ګران کار دی غره متاثر دې خلک ولې قران نه دې خبر نو ولم يترك القران الى غيره ولا خير في عباده ليس فيها تفقه اغه عبادت کې اس خير نشته چر تفقه سره نه چر تفقه سره نه د علم سره نو د چرشانو مزبې بیا ودسه از دې څه کوم غنه شوی تاسو یاد راغنه چرشان بلار دې لرل په ملګریا او ته ها یو فخ دې نه چې نن پکې د موز دا خوند وګورو او نشای کړی نه چراله امام په قاعده نه استو وی او داس په داس پرې نه چې سلام وګرځي د بل بغیر دی تورا وګړه تورا تورا کاو داس هم کاو د ابو درانه ته خانه چې او داس وګړه کې دی مو درانه ته ولا خیر فی عباده ليس فی تفقه ولا خیر فی تفقه اغه فقہ کوم څه خیر نشته په علم کې ليس فی تفهم چې ځان په یو کول پکې نه ولا خیر فی قراءة ليس فی تدبر قل ذات رسولم اغه قراءت کوم فائدہ نشته چې تدبر سره نه بلکې علماء لیکلي دي علماء لیکلي دي البرهان پستن فی الکراہتی فی کراہت القرآن بلا تدبر. عوام تو گودام نو زی زبردست تعویل کو مت پہ پی گے نا ما امیانو تو داو ہے نو بس اسی مو تاگا دے تلاوت پم نہ گئی مطلب دار چپ مانا پوئی گی او بیا پکے تدبر نہ کینو فن نہ گئی دا مکروہ دے دا مطلب وام سا مطلب وام مطلب چپ مانا پوئی گی او بیا تدبر نہ کئی نو دا مکروہ دے نو خلق پا مانا والے پکا دی جان پیے گی او تا یقینی دتا ہوئے چھے کم سڑے پا مانا پوئی گی دے با پا گنٹا کے چھے دے کانا یو رکوم نشوئے لئی یو پاو پا منشوئے لئی او چھے پا مانا پن پوئی گی بس درست دیا کسال پا پور را پوری دوتے چھے پا مانا پوئی گی سڑے ان خلائی تا سو آئے اللہ سو آئے تو اے اللہ تعالیٰ تا سو آئے تم نسو آڑے او ہو ہو ہو ہو رسول اسلام چې په دیو آیات باندې شپتی رولا ان تعظم فانه عباده او سعید ابن جبیر سے وان تعالو اليوم ايها المجرمون طول شپتی دی یاره تاجدو کی دا ولی په معنا پوی دا دا مطلب دا دی او ابن جریر تبری سے ابن کری دی دا قول دی انی لا اعجب ممن يقرا القران ولم يفهم تعویله فكيف يلتزم بالتلاوه زه حیران ام اچاتا چې قران وای دی په معنا نه پوی دی بسنګ خدواری خون با علا اخلی چه دید قرآن با معنی باری بھی انزل القرآن لتدبری قرآن کریم تدبر سوچنا را لگر شوی کتاب و جعلون تلاوت خلقو صرف تلاوت لہو ورنو صرف تلاوت لہو اخلاق العلماء صفا اٹھاو غرائب القرآن لکری دیجی غرائب القرآن نیشاپوری فمن حفظ حروفه چاچے تو قرآن کریم حروف یاد کرو وزیع حدودہو ندی مطالب اگر ندی یاد کری استغفر اللہ کان مسلو کمسل معلق اللؤلؤ والجواہر الخنازیر دادا سے دے لکہ خینزیرانو تا چی من غلر ہوا چاہے لیر جی بخبر دے جی پا مانا بانے بدان پہ اکول غاری حسن بصری سے قول دے شعب الایمان دیم جلد صفحہ 541 کابرگرام بابا نماری کری دی انما تذکر آیاته تو قرآن کریم دا آیات تذکر سے دے اتباعه بعمله اغدار چھے دا قرآن کریم تابداری فعمل سرا چھے دا عمل پہ کہے دا تذکر دے ولی تذکر الالباب جانے دو کنا بھائی تو خود یہ آیات کیون خطیط دا کتاب انزل اللہ علیکم بارکن لیتدبرو آیاته ولی تذکر الالباب ووہبنا لداود سلیمان شاب جی یو امتحان شو دچا داود علیہ السلام واہ واہ راشو سلیمان اسلام امتحانات وګورا وهبنا علی داود سلیمان من اس به سو ورکړو داود علیہ السلام اسلام دا اس به سکم دنو جی هبه دا کنه وهبنا علی کنه وه به خو دې دې اس به سو ورګي الله باندې چازور شي دا وې ساشه سره مالا کوله کنه جی یا ابو اس به سو ورګي اس به سو ورګي وهبنا علی داود سلیمان او بخونګا ورکم داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نعم العبد دیر خ بندہ انه اواب یقینا دے رجوع کون کہ اللہ تعالی دا سبحان اللہ پلاری اواب او دا غد وجنا تیر سبحان اللہ پلاری اواب انه اواب او مرغے دا غد وجنا کل لو اواب نو دیم اواب زک مفسرین لکی کان شبیہ بالابی فی الفضیلۃ والکمال غرائب القران دے دا پلار پشانو سکی فضیلت ورا والی کی او پ کمال کی وارث سلیمان او داوود دا قبر غبا ومانا کولا عمل کې تر لکونو کې ډیر خوشاله شوم او دعا می تا ته وکړه پیش کال می اوچی علم او نبوت خو میرا سره نه غستری کی پستا ترجمه می راوړل وی یی کتاب وی چې قبر غبا بابا مانا کولا وارث سلیمان او داوود دا سلیمان علیہ السلام داوود علیہ السلام زای 1900 اولا پیش کال می د پښو چې بچی خو سړي ډیری خو بچی هغه بچی رچې پلان زای 1900 الله دې زمون دم کې چې زمون زای 1900 تاسو وګورئ مرکزونه خوړی رو او زمونږ مرکز څنګه شیخ سبرانی والے دی کمال دار دی زما خوړه مینه ده بھائی کمال دار چې د پلار ځای ونولی شي الله دې زمونږ دی بچو کې پیدا کی چې ځای ونی شي بھائی تا کمال دی ته به شي الله دې تاسو با کمال کی بھائی تاسو بچی بھائی الله با کمال کی زمونږ ټولو ملګری بچی چې ځای ونی شي بھائی یو مینه ده یو محبت ته او ابن علی داوود سليمان نعم العبد انه واب ارا بھائی از اور رضا علیہ بلا شی صافنات الجیاد کلچی روان نکڑے اسلو دتا بلا شی ماجی گری کی ایش کڑے شو دتا ما ذکر کی الصافنات کرہ اسنا الجیاد بالکل کرہ سمجھو جی اصل کے صافنات چې دې کنا د صافن دا دې توي چې دا دریخ پی لګولی او دا یو خپېنی دا رس په ټاپ کې خودي او دا د کر اسنه هي مطلب دا چې تیارې صرف لته را کوونو په موږ دا کړی دا تاسو لیدلی یا څنګه ځنه اسنه هغه په دې دریخ پولاړي دا یو پیدا شي تاسو کې خودي چې بس تیارې اشارہ کوا قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر خون ہمارا والا خبر الصافنات الجیاد فقال اوی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انی احببت حب الخیر یقینا زمینکم من دمال سرا عن ذکر ربی دمال سرا مینکم او دنیا دا پارنا دا وجی دا ذکر دا رب زمانہ چی دی بانی زمان دا رب ذکر دے جہاد دے کرے جی تاس تمی جی دا وقت چیویلو کنا شاعر ندی دا دیر یو جی با کمال لدی استاد ذکریو سڑی لکریو پا دیوال بانی اخپل کور بانی نا آمر دست کہ دنیا دوست دارد نا آمر دست کہ دنیا دوست دارد دا سڑے ندی چی دنیا سرمی نکی وفوق کل دی علمین علیم بل پر آلی دا پاسا ویریکل اگر دارد برائے دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد کلری نو دو دوست دا پارا لری دای خلق مطلبو نو وی زدا مطلب وم دی زیر خان خلق ادا مطلب وی چی مال دولت خود دوستانو دا پارا چی با دوستانو سڑے ہو لگئی زوام مال او دولت و برائے دوست دارد اللہ را کر دے اللہ تزما دوست استا پر رضا کی بے لگم حب الخیر عن ذکر ربی زما مطلب ادا دے مینکم دمال سرا اسونو سرا خود وجد ذکر درف زمانہ عن ذکر ربی وہ لگی دو ایتو لگی دو جی خج حتی توارد بالحجاب اسونو لوان دے کورکی دو منڈے دد پمک کی اسونو لمنڈے اور کورکی دی دوگڑ دیوتا ناستے حتی توارد بالحجاب تردی پر چپٹسول دا اسونا بالحجاب پردہ کی سو پٹسلو اسونا صحیح مانا کوم جی ابل بیا غلط رائی مرات کوم توارد پٹسول اسونا دوری پور تشوی سم دوری کاری دلوم نو سم تیز لڑ دیوتا ناستے سو رخ لی ردوها علیہ اپس کرو حکم یو کو دی تو وجدا واپس کی راورا سیدنا فاتفقا شوروس سوق مسح بالسوق مفعول مطلق تھا یمسح مسح بالسوق ولا ناق لا سنے را کاغل داغی په پندو بانی داغی په سټونو بانی خلشیو کنه او اسنری اس کدا ششته دی ته موي اشبه ایسی امبا خوبیم دیر رسولی کڑی دا دیری دغی دی بو کرده پر کستای پی کری آماج گر کی بھائی آو خود افیم بے پروڑل افیم بے پروڑل کھانا نمم بے بیاد چیزی کل دی بدا بوتل کھانا باگا داغتا پٹو تا نمم بے رسولی کولا گاوانڈو کھانا پر اوخ میم کرده اوخ مرا غرزو لیما آغا دریو شو کرا غرزو لیما او خر اغم را غرزو لیما او اس را غرزو لیما اس دا اس من دلسی ادا خط او اوغنی اوغدسی تاسو خوان کې کنه شوایم اټور بیا دي ماشاءالله نو دا اصل دې اس چې خواله شي او دل په دې خپل اس وای په دې سر دا خورور شي او دا لکه مو یو او سړی دا څه کې سم امال دور مزه راکې دا دې خوان کې دا جهادي دې کړه مال ډېر مزه راکې رسول الاسلام وی الخیر فی نواسی الخیر دا اصولو پدی سرونو کی خیر کی خود لشوئے دی دا دیرہ مزا گئی انی احببتو حب الخیر ذکر ربی عن ذکر ربی دا صحیح مانا دا دا صحیح مانا دا او دا زکر صحیح دا شغبل مانا کی دیر اشکالات پا کی مخیط دی هغه معنا څه ده؟ بیا سلیمان علیہ السلام اوس هغه بله معنا کومه، بیا سلیمان علیہ السلام چې دی نو وي مازیګرې ټیم و اسونو ته ناست و تماشا یې کوله، لیکن ور چې دی نو هغه پړو بېدو شو، مازیګر مستیم قضا کېدو، یردو علی ملائکو ته وي تمه راپس کوي زموږ کو مونځ یو کو بس یې پاسونی شروع کړه توري وتوري سر ټولې ملکړو سر ټو ناخ پی ولوال د نور و پسواله د یو پیغمبر د پاره راغله دي ما ور راغستم نه ښه تاسو کتر دل تاسو پرو دینو کراوته نو خوي ما ته یادی بیا الحمدلله کې دي شروع دي ٹھیک دی جی د یو پیغمبر د پاره راغله دي هغه دا یو پیغمبر او په مال غنیمت کې یو سیز نو سونا سنوا سونا دا معلومولو طریقم سا عجیبا وا معلومولو طریقم سا عجیبا وا زکا چی علت دغا راولا لشو دا آن وقت کیو خوڑا لکی دا نا وچی راولا لشو برنه به اور را تا کنه نو اور را نه لې اغنیمت غنو خړل شو یفی کوم غلول تاسو کیسه چللې څه خیانت شوه دی شابهی امیران راځي زبردست علامات نو تا علامات پیغمبرانو کنه لاس کې خود وی لاس کې دی چې و لاس کې خود دی یو امیر لاس اون ختی دی وستا په ملګرو کیسه چللې حوالہ کسان کسان حوالہ چرا شروع شنو سکسانو لاس اور خطیدو ایک ناٹی سو سے چلوم کردے اگئی دا غوا دا سر امنا چیدن دا غرارل سوناوا اگئی تینا خواہ کردے چاکی خود اللہ اور دا بار نرالے اگئی خوڑ غنیمت قبل شو غنیمت شو قبل شو نو دا غد دائی کی دیو حدیث دا پیغمبر دا پیغمبر پر حالاتو کی راضی یوشع دی اول پیغمبر دی پای کی دا راضی چې سحر لا حدیث کومه تاسو د وخت ویل نه لګا ندی استاد حدیث نمبر میولې ها مې کته حدیث نمبر میولې نو مسکار واسان شي دا نو سحر لا چې دن اغا عزتمن دی میاشتې ویجی پتو جی شي عزتمن دی میاشتې وی محرم او ذوالقعده ذوالحجه دا درې پر لپسې دي او رجب دی کی په ابتدا زمونږ د شریعت کې هم جنگ کول ناروا و اوس په کې شروع ناروا ده او کله شروع کړه د پکول شي ول حرمات قصاص الشهر الحرام بشهر الحرام خلقا ول حرمات قصاص خو شروع اوس په کې مت نه کوي نو د هغه پیغمبر سحر لچې دی کنه نو دا تاریخ د ماخام نه بدیږي کنه تاریخ د سره بدیږي د ماخام نه نو دی کنور پڑو بیدو کشو ال تمل پتح کول دی اللہ تا سوالو کو یا اللہ دانو ریسار کا اللہ تعالی ملائکو تاوی بس تو ریسار کو اغاز فتح کو مل پتح شو دغا حدیث بالکل صحیح دی دا بمانی بائی دین علاوہ علی سے بارکیوں میں موضوعی حدیث چاہ جو کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے وحی رات للا او د علی سے په پتون باندې چدنو هغه کې خو دیو سر کې خو دیو او دی کې چدنو ماجګر نور پړو بيدو شو تا موس کړ دی علی سے ته وینم هغونه کړي ویخه بس وی نور ته وی چی سار شه نو ری سار شو علی سے موس چدنا غو کو دغه حدیث دا موضوعی دی تعویلونه پکې چا کړی دی خلکا صحیح خبردار چدا موضوعی دی او بل چې دین دادو سليمان عليه السلام مبارکي راضي چا مبارکي سليمان عليه السلام مبارکي جن راضي چې دن ورته چې دن ردو حالي وي ردو عليا دا حديث او زمادن کې دي کې پروتشته دې پدې کې حديثونو کې راغلو دا حديث صحیح دی او نور چې ده کنه دا کمزوري خبرې دي خو تفسیر دې دکړه دي زکه دل تنور چته دي مخ کے خصافنات خورا لے گا نا توارت نرچے تلے ویدہ عشی نہ معلومی گی عشی مازی گرے ٹیم دے زمنا نہیں معلوم ہے جواب میں کو بل دا چھ دا اسن سو گناہ وا دا اسنو چھ آگئی دا اکول لکا دا خود بیت المالو دا سا پاکستانو چھ دا بیت المال چھ دا یو شے بس ارغم برغم کوا تپوسی نشتے اگئی ناس جوابو نہ کئی چھ اللہ والا اختیار ور کھڑو ستاویلو نہ کئی لکا خوبائی یو زبردست خبرہ د مسحم بالسوق د مسح پدا کی بار اغلا امام راضی وای بیر اغلا مسح پسی پسی لکی ومسحو برؤوسکم سورۃ مائدہ کی راضی ومسحو برؤوسکم دا غی سمانا سرونه کټ کای ومسحو سرونه کټ کای کنا پسرونه لاس راکا ویلی مسحم بالسوق دل تکی په پاندو باندې پسټون لاس راکا گل مراد دی لکه څنګه چې ال تو ومسحو برؤوسکم پسرونه لاس راکا گل دی اخر ستو جی زین بمنی الحمدللہ امام رازی او دسی محققین مفسرین دغه سی وای او دا نور چې کوم دین زلې پکې بس دغه تپلې کړې ما غا تپل دته مو یو زما په نسبانی زما د مشایخو دا توجیه راجحه ده دی له مرجح حدیث او بیا پکې دا مو سره وای چې کله بس اسونه امر کړل نو الله ولا هوا تابع کړل ای تاسو وګورئ ګل چې دا اسونه امر شته بس ثواب دی په زمانه تابع شته الله تابع وزره وري سدا چې وګت جوړ کینو سړی تر اسی برابر کی سړی په حیرانی دا زینم خلاص شما راشو سے امتحان تے ہوگورا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا یقین من سلیمان اسلام بن امتحانو کو وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ من اغرضو پتخت دبانی جسدن یو جسا سم انا ابن دا اللہ ترجو اکلالا تو بارا شدل تکی کسی تا سمینا لیر ران دی القینا علی کرسی جسدن ثم اناب خم توجیش توجیش ددی بے غبار تشریح بے غبار چه صحیح حدیث کی راضی سلیمان اسلام یو دلد جہاد اعلانو کو بس انسانان دینو فوجیانو لگا سستی اکڑا خفش ہو سلیمان علیہ السلام ما تا ته ګوندای ګور بدیو نه ویلغه سب طبیعت ته نو سليمان عليه السلام وی زما خزي دي او لا اطوفن الليله دا حديث ورا دا بخاري شریف دي دا حديث دي لا اطوفن الليله على 100 امراه تاتي كل واحده منهن بفارس یجاهد فی سبیل اللہ زما اصل خزی دی زما غی سر قروال کوم مجاهد براوڑی انشاءاللہ او نوی فلم تحمل الا واحدتا بشق انسان صرف یوی خزی نبچے پیدا شو اغام لسی یو ٹکڑا ہونے وا دائنی راوڑو ورطوی جی دا تخبانی و تکی خودو فالفتنه على هذا كونه نسيه ان شاء الله ان شاء الله هر کړی جسد نو مراد هغه شق دی دا حدیث کتاب الجهاد کې دی کتاب الجهاد کې او دا به خبر ده دا پکې نشته چې دار دی آیت تفسیر دی خبر باندې پکې وره چې دی آیت تفسیر ده دی خو دا حدیث راغله دی او دا صحیح دی مدودی شه دلته کې وایي زما عقل دانه باندې ما سدانو منی چې څلو خو سره یو شپه کورواله نو بھائی دا یو خبره به اوریدل غواړي ما تاسو ته ویل دي چې یو د پیغمبر طاقت دی یو زموږ استاد طاقت دی یو پیغمبر له تاسو ما سورته حزاب کې ویلو جی ته سو جنته طاقت دی ته سلو جنته یانو او یو د دنیا انسان لا سو خزی روادی چار روادی کنه به یک وقت سالو روادی ما تاسو ته د نبی اسلام بیبیانو بارکی ویلو چې به دا غی تعداد د بیبیانو سیوا د خلک په اعتراض کوي ما دا خو اوس نبی اسلام گزاره کړی دا کله 16000 خزی له بکار دي ضرب ور کوي بیا 16000 خزی له بکار دي خبر دسی دا چې دا د پیغمبر طاقت دی. څه طاقت دی؟ د پیغمبر طاقت دی. زما اوس طاقت نه مني، مونږ خپل طاقت ته ګورو کنه وای مونږ خو کنه سره په اول وختونو کې بالکل بیزل چې سره په پنځه شپږ ځله خو بیا چې دینو پېښ دی کنه او چې د اخر وخت کې راشي نو ایتل دې دکې غزه بدل لږه خپل ذکر وو کومه لګه پېښ دې کړو دی باندې بس بیا یو هټه ورسې بیا دا خبرې ختم شي وای اول کې چې دینو صحیح لیلا مجنونی اپا دی میس کی چیدن خدا خواهشی اخیر که رو را خورشی اسی بسی اپا نسپگی سپگی گوری را گوری که نسپگی گوری را گوری لک بابا سمی ہوئی خمی ہوئی سو کم تاسل گرای ویخ کم چیدن زیر روالی عبد السلام ویخ شکا نا زما کانون داری زب اخپل تاو گورم مجدتن بیدا سی کارو خمال لک نو بس اخیر کی بیدا سی کانا لک رو را خورشی بایی خبری تاو اینا والا دوایو زبردست نقطه ده ما اغه حدیث کې دل اتو فننا دا متن لري چې زبر ټولو سره قرآن کوم نن به شروع کوم نو شروع وکوب دي ابتداء د پیل مراد ده بلدا چې ان شاء الله خو مستحب دي نو په مستحب باندې دا دورا الله په امتحان وړي کو بھائی مستحب دي خو د پیغمبر خبره ده کا د پیغمبر ته ما ټک کړ دي ان شاء الله اشکال نه پریدم حسنات الابرار سیئات المقربین اغه پیغمبر وو ان شاء الله پاتش الله تعالی ولا زور نور کوي کولی شیخ پر رب دی اشکال ټول دفه جی مدودی شی په دې تل روایتو کې استراب دی وزن روایتو کې چې دن اغه او یا راضی زنو کې شپه تر راضی زنو کې نه به راضی شیخ القران رحم الله دې خپل جواب کوي خپل جواب کوي دا دوه جوابونه خوشاله کنا اختلاف د روایتو چې دی نو بای س آزاد وی اغه شپه ته وی او صدا وی چې ازادي پاکي ازادي پاکي ازادي وی پاکي وی هیڅ پني ازادي او پاکي هغه پته وی او کم چې 70 راځي ناري کې وسره پاکي وی خو بیا تا وسره نوري به حساب شوی دي لس پکې هغه وی چې بیر پر حال لاو شروع هیڅ شروع حایزاتي وسره مرا شوی دي او کمو کې چې راځي چې 90 دي نو هغه کې بیا خزي وی پاکی حائزی و سر آمائی ام دی وین دی ناغا وین دی و سری شبشوی دینی تسخین دی فارس کم دی داد ایمو کمال دی چا حدیث جمع گئی ما تاستو تیو ٹک ویلو جی برا میویلو بچی زمانگ اقل بیو خبر نمانی خمانگ بمنو تر انکار بنکو تر پوکو چی زمانگ پر حال مالی و علیم پکار دی چی ما تلا سید واضح کی لگا یقینو کا عجیب خبری دی بائی صف بارا صفا بار مسلم شریف دخل مسلم زی موارم صحیح کی ما کتلی دی الحمدللہ ما تیاد دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول دی ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه وقولهم الا كان لبعض فتنه طب یو قوم ته یو خبره کوي یو حدیث په بیان ای دغه یکلو باغی ته نرسی فتنه کې به واقع کی استاد الله د عرش مبارکی شروع شي چې الله په عرش مستوی دی بس دی کی غلی شا سری خبره مبهمه پرې اجمالی پرې دا امنت بالله کما و باسماء و صفاتی خلق با پتنا کی واقع گی بخاری شریف کل من ناس علاقات جو قولهم خلق و سر خبری کود آغی داکنون موافق علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اتریدون ایو کذب اللہ و رسوله سبحان اللہ پیر شریف حق دا خبری آد آکول نشی زیتے رسول نشی دا اللہ کتاب بانی بخل ردون شروع کی دا اللہ دا پیغمبر پر حدیث بانی بخل ردون شروع کی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تکذیب غواڑے مطلب دا دی چې خبره کوي او دا یاد وساته ارمان چې ته بای طالب ارورا دی خبره تاسو سره قدر وي دا ته لیکلې په دې ځل کې قدر ځان سره پیدا کړورم کله چې د مطالعه نه کړی خبره دې کنفرم کړی نه یقین وکي یعنی دا څه بګای او چې خبره دې کنفرم کړی اوسه کړی دې ته څه غپ لګوم او دا موټر به نه غاډ نه دې چې کله ځی کنه ا دې وړي کې غاډ تر نه ځی شي اسی بره وخت کې لریکه زرا لم هغه ته خوشی جوړ دې روغون ور وړي چې مطالعه دې کړی ځان دې پی کړی استادان ته وخړولې بره وخت ته بزی دا چې قسطه به لګای چې زایم او چې یعنی تعني نعني بل بخراب کې څنګه چې صحیح خبر سي ډیر سوچ کوي فکر کوي ما یو معنا کتلې دا استاد به دور وخښي ما ته بدوا وکي قرطبي کې مې لیدل دا قرطبي کې ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وی هغه معنا خوم دا چې رسول اسلام ته قرآن کریم ویل کېده نو نبی اسلام به زرزر اړو چیر نشي وی چې تلوار مکوا ان علینا جمعه و قرآن دا زما کار دی. لیکن امام مجاهد رحمت الله علیه معنا کړه تاسو ته ویلو چې اذا جاء تفسیر المجاهد فحسبك به چې مجاهد تفسیر را لیکنه حسبك به هغه معنا کوي ولا تعجل بالقرآن تلوار مکوا په بیان د قرآن چې بس خلکو ته شروع شي حتى يقضى اليك وحي اي يقضى اليك علم چخ فل د دې زای علم درته نه دی برابر شوی د اول تر اخره نه دی رسیدلې خلکو تمو بیان وا یا وګوره حق نشي ادا کولې اړې د قیمتي معنا دی فلش وی جی ولا تعجل بالقران درس کای تدریس کای قران بیان ای اول ځان پیا کا اول تونو تر پر مور زایت قر سوا چې کنفرم نکړه ته بیان وا بیا به تغاری پس کیو سر توڑی وای چې څوک اشکال کای نو الحمدلله الله بلوانی کولاوی خو غره مهنت خو بکای کنه ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم نو چته مهنت شروع کی وی الله ایتونه واضح کی غره دی یخشو دا توجیه می وکړه خو یو ټک می وکړو ځان می خلاصاو چې حدیث کې دا نشته چې دار د آیت تفسیر دی دا د آیت دی تفسیر دی لکه څنګه چې لس کارونه دا د خصلت د انبیو نه دی هو اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات دا مطلب نه دی چې دا علس کارونه چې کوم مزمزه کول استنشاق کول او مسواک کول دا د سنت د انبيو دي خو دا پکې نشته چې د آیت تشریح ده د آیت تفسیر دي نو امتحان د ابراهيم عليه السلام هغه تاسو استعمال تشریح کړي وا دا که څه دلته نه نشته چې د آیت تشریح ده نو ځکه مفسرین نور توجيهات هم کړی دي ځان اخلاص کو او هو ارمان چې تاسو پېنښ وی زان بخلاص کو چې به دغه تفسیر په حدیث کې بخاری کې را لنو مخکې سره دی مخکې زلزم زکزم چې دغه تفسیر د آیات نه دی ویلي چې دا ری آیت تفسیر دی نو بیا خو چا تپل کړی دی ا تپل دته هوا ما تپل دا دی چې سلیمان علیه السلام چې دی کنه وې د یو غتما هوا او پای کې یو لغو دا کانه او اوس دا هغه سړي کې پیروزه کانه دی وی حقیقت حقیقه دغه دا اثر دی رد اثر دی ایسا شیز رحمت اللہ علیہ لیکلی دی تاستو میوی دیو اللہ مرجان کی اللہ یو عرب معشوم کانے خرسی او حج عمری لے سکتی دی نا بڑا و توی بڑا سپین گیرے وی ایو اثر پی حادا وی لا اثر پی حادا المؤثر هو اللہ گیر دستین شیر تا دیکی اثر گنی معشوم و تول تاستو میوی دیو ایسا شیز رحمت اللہ حوالا بیدر کڑے ہو اسم دا شاعران پا دی شیرونو کی آدی زوام اغا شاعر چې د قرآن او سنت نه خبر کړي وړي بوي نګیند سليمان او نګیند سليمان اوس به شنو کېشته په نګیند سليمان داسې په نګیند سليمان داسې دا وی جی دا خطا ده د سليمان اسلام یو غوت ما یو واو هغه یو ځل د او داس کاونو وسره خانه کې خو دی وا پورا قصه د غورو درو قصه د غورو هغه وی یو جنني رااله هغه جنني واچولا بس هغه د سليمان اسلام په شان مانیو داړو پکور سای کې ناسو استغفر الله داسې براته کور کې بم داسې ګرځې ده لکه سليمان اسلام او تختیدو داسې دروغ یو کړی سوایم او تختیدو چې لاړو پښې ګرځې ده اخر داسې و چې یو مېو والا سر نو کر شو مېو والا سر په دروغ په ګوت جوړ دی مېو والا سر نو کر شو وی هغه ول در دی یو مې ورکاو دی ورځ مې به ورکاو وی دا جننی په دغه تیرې دو په دریا باندې او سليمان اسلام دا الله تعالی پر یاد کو انا اپ کا نا او کرسی جسد بس په دغه پتخ باندې قبل جسد ناس له تیریا وی دا الله تعالی زاری کولا اغه ناغه لغو ور دي دو دغه تا دریا ته اغه مې وته خلاوا ذکر او التل اغه مې د سليمان اسلام په مزدوري کې ورسره چې مې یاري کولاو کو اغه په کې الا مې خو بس کو خو او ته واځه پس بیا سليمان اسلام راله په تخ کې ناس ته او پیرې او تخته دو حضر عالم اخفل کٹتا ہو کہنا آقا کی صدق سری پہ مغدہ ہوگا سر عجیب بس ستری دی سوائے ما مدارک نکری دی مدارک دریم جل صفت 297 اغوی وَأَمَّا مَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ الْخَاتَمْ وَالشَّيْطَانِ کم قصہ چی دو شیطان او دو گتبے ذکر کی گی وَعِبَادَتِ الْوَسَنْ فِي بَيْتِ سُلَيْمَانِ ویدو سلیمان اسلام پکور کم دو بوتانو عبادت کی دو فَمِنْ أَبَاطِيلِ الْيَهُودِ دا دی یهود د باطل خبرونه دي زخو بھئی قیمتی خبر رتا کم فمن اباطیل الیہودی دا دی یہود دا باطل و خبر ندی دا اسرائیلیات تی زان میں سن باسری دی پیشنے مطلب بانے پیشنے مطلب بانے دا یو مطلب صحیح شو او دا عمل مطلب غلط شو اس نور صحیح مطلب ہونا چاہ دا ویری دی دام دور خانہ دے خوالا کر دینو وی سلیمان علیہ السلام یو زل چیز اخپل یو بچے اوریز تا حوالہ کرو دلتا جناتو نو پرے خودو اوریز تا حوالہ کرو وی اللہ تعالیٰ دے اوریز نرا خطا کو پتخ بادرہ غرزے دو چلے کتا اوریز تا حوالہ کرو ساتو نو خوزو کوما دلتا کتا بو مو دے پیرن نو ساتو تام چاویل دی ویلی دی نو دی پیشوی بس لکا دنو توجیه دنو دری میوکڑی سالورما شیخ ذکر کئی بندہ شیخ القرآن ہم اللہ جوہر القرآن کی یوتانو ادو سلیمان علیہ السلام نے معمولی باچائی تی اغسطے وا ٹھیک شو لکھا نا باچائی تی اغسطے وا بغاواتی کڑے ہو خو بیا تائب شو جوڑ شو حقانی تفسیر بہو ہو رہی تفسیر حقانی بلکہ دا پکی رازی چی دو سلیمان علیہ السلام یوزے ہوں غالباً چی رجعان نو بیا دی رجعان و سلیمان علیہ السلام پی خبردار شو کسان کسی بلے گو نی سی اگی پیشتے چو ہو دا کار رابی گی بس تو بتائب شتو چی دا شتا حکمت مزم ختمی گی او دی ختمی گی یہ تاریخ دا توام کنے یہ توجیب کی دام دا بلے توجی سلیمان علیہ السلام ناجوڑا شویو ناجوڑا شویو شان نو شاک شنیری وای اندر شاته وای او دور نا جوړ شو چې په خپل تخ پاغي راوسته نو مو کمزور شو ډېر زیاد اس الله ته سوال او فریاد وک الله بیا خو جگ جوړ شو بیا په کرسی باندې خبر خبر شو القیناو علی کرسی جسدا په کرسی باندې تخ باندې خو یو جسد قدرې ولکا ډیر کمزور شو دا توجیه مشته دی لگا په دې خبره پېښ وی په دې خبره پېښ وی دا ټول توجیهات پر تو کو خو کم چلا حدیث پاک کے راغلی دا دغه دا بس هغه کر دی تفسیر نه دی هغه والا یا ار یو چي دا او پات شو شیطان چې دنه په شکل د دبانې ښکارا کېدلو شیطان په خوب کې د پیغمبر په شکل ښکارا کېږي نو تاسو به څنګه ښکارا شي دا بل جواب کو فإن شیطان لا يتمثل بصورتي دا بل خبره ده سړی په خوب کې او به نه چې پیغمبر کنه څنګه چل بای لگا داو پیغمبری که نبای دو چلی دل دکم دی بارا کی یو خدایو خبر آو رئی کتا تا پا خوب که داو وی که نداو پا خواه دی بریلانو اتراس کهو چلی بای دیو بند دا گستاخ دی استغفر اللہ چلی تا تا خوب که سوکنی ویزا اللہ ما دا شیطان که دیشی لگا زکا چلی اللہ تعالی چلی دن آغا خو دا جسم نپاک دی خو شیطان خو چلی دن آغا گمراکول کی کنا اللہ تعالیٰ صفت ہدایت ورکولم دی گمرائی ورکولم دی نو تا تداوی رشی جزو خدای خدای رد نشوی جزو پیغمبر یما زکر جزو پیغمبر صفت صرف ہدایتی گمراکول نہیں او شیطان گمراکول کی لیکن قیمتی خبر دی جی چا تا دی کتابون کی گوری نبی آنگی مطب دالے البتا چا چا خوب کی نبی اسلام اولی دو پیغمبر اولی دو نسنگا چا بشاب دل عزیز سے وی وی دا واقعی فرمائی چا دا واقعی پیغمبر دے پا ہر شکری چیر دلے هر شکری چې لري خو چې کلا د د خیال کې دا پیغمبر مولید دا پیغمبر دی خو په شر دی په شر دی چې رده دا تسلی وی چې دا پیغمبر دی نو بیا کپار شکل باندې دوی به خبره د شارف الدین دا هغه چې په خپل صورتي اولی د کنه چې کوم په سیرت کې بیان شوی دی دا راځي هماره وی نو پیغمبر به یې او کپا هغه نه دی باندې دریم کول پکې دادی شای اسحاق چې په وضع د اتقیه اوینی اتقیه او پرزګارو نو بیا پیغمبر دی او که د اتقیه اونی نو بیا پیغمبر نه لګ څه به لګنه اگر چې دا مې د ځکه لیدري دي چې اصل کې دار دي لیدونکو سره تعلق ساتي کله دي لیدونکو د خپل عمل متشکل کی دا مې لیدري دي ډیر زیات بار هر د علماء دی وبندو پکې دغه اقوال دي په هر شکل چې وي خو جردي یقیني چې دا پیغمبر دی پیغمبر دی او یادار چې هغه شکل باندې چې کوم سیرت کې دی لگا خپل صورت یو ویلی او یاد دا چې په شکل د اتقیا او پیغمبر دی جنین بیا پیغمبر نه دی والله اعلم دا تحقیق شبای صورت سواد دی خزله په یخ شکه نه جانې دوه کنه زما اوسو اچھا خو بدای شي وی چې زوایم مزه خیر دی بس بس کوم ان شاء الله دا وقف فتنا سليمان والقنا لك وسي جسن ثم اناب قال رب اغفر لي هو سليمان السلام ربي اغفر لي پردربانی واچوا واب لي ملک الله ينبغي او بخنا را توقع ما نخپل کوا پیغمبر الله ته محتاج کنا واب لي ملک ما لدا سی باچي را کلا ينبغي لي احد من بعدي چې چاله مناسب نه زما درستو چې وای دي انا اسی ما نو کې شکل لده بشه ولی حسدی کو بغضی کو چې لا ينبغي نه لا ينبغي لي احد اچا د وسنی طاقت نه نیچه مانه واخلی انک انت الوهاب یقینا تو امته به عوض ورکون کې تیر خستمانه وکړه جی چې زمانه واخلی نو ول څه اشکال کای هر پیغمبر له الله تعالی دا سه معجزه ور کای شغه د وخت مناسبی څه مناسبی موسی علی السلام په وخت کې د څه چرچوا جادوګرای نو ید بیزا او همسان مار جوړیدل ید بیزا کی بشارت او ترغیب او همسان مار جوړ ترهیب او یراوا چې د موسی علی السلام تابعداري وکړل له کده سپین لاس په شان سپین سپین نعمتونه دي او کني غره بیا عذابونه دي دغه نقطې باندې پای کی او جیو دائم لیدلې وځي کی اتقان لیکلې دي چې د پخوانو امتونو د پاره معجزات اکثر حصي وي سوي معلومی کی چې دا امت ډیر عقلا ده ځکه دی الله اتنی معجزي ورکړي او هغه ډیر بس دغه کنه دور دغه نه سي دو حصي حصي د چي دي نو د دغه نو چي روان دي له اورځه غټي نه چي دي نو دغه را وته او خرا وته له ډېر قیمتي خبره ده اتقان لیکري دي بل دا اور کله چې دا امت تر قیامت پورې او دي کې خل ځان ته عقلا وي الله تعالی داسې معجزات ورکړي دي چې هغه د عقل سره چي دي هغه معلوميږي تر قیامت پورې د دې معجزو متاثر کیږي او هغه تر ټول وخت پورې نو بس الله حصي معجزي ورکړي دي وسره ختم شي ډېر قیمتي خبره ده زه خو ګرځم به اتقان کې ګرځېدلې ما منتخبات کې مې دې دی وځي الحمدلله بفضل تعالی ته پېښوي پېښوي جی د عیسی علیه السلام په وخت کې څه چرچا و طبابت طب تاریخي واقع د جالینوس تر جالینوس د ویدا سي نسخه تیار کړې و چې زه بزوانی کوم شاګردان لور کړل او یو نسخه چې دنده تیر او تورغ اکثر دا حکیمان بخیلانی دا طبابت او حکمت ختم هم زګه شدی چا تخینا لکه څنګه چې ټیلر کپلو چل کټکور نه خای اچي کپڑے وړوړي ما سره دای نشتی الکه هو غایبل ته چل کار کتر کان دے کډ ریوټ یو علم دے کنه چې دار سخی سبحان الله چې خدای چته زای کی ته شروع شو کنه شروع شو کنه خو نور اکثر بخل گئی دا طبيبي او حکیمی زکه ختم شو یو دا دغو اچ به وجه له حکیم هجی حکیم سید هغه ارسو خو دلی دي ارسی خلی کری دي به هو جنو او خلمون طالبان نو د چې دنو نسخه ور غردوله یا لینوس او بل شاګردان لور کوي سری کرای ته دانګه ما او چې زکر سرشم کنه دا پاسره باندې بل دوی واچوي زبالک روزم بالکل نوجوان الگ پهل چ دورو دنګ لگا اوارا لگا هغه نورته نه کتور دا غړه دا شاګردان حیران دي استاد جی کته د سپور سپور شه اوته وګو لاړو دا جارینوس دمر ماهرو کړه دمر ماهر عیسی علی السلام بارکه بیوی وی نحن قوم مهذب لا نحتاج الى من يهذبنا من مهذب خلق یو من تر چر تهذیب ضرورت نشته تاریخ لیکل دی دا واقعا نحن قوم مهذب لا نحتاج الى من يهذبنا دارنګه دایمه چې ته ذکر دي نحن قوم مهتدون لا نحتاج الى من يهدينا الحمد لله نحن قوم څنګه وي مهتدون من هدايت ولا قوم لا نحتاج الى من يهدينا زمو ضرورت نشي موږ شکر لارخي الله تعالی عيسى عليه السلام داسې معجزه ورکړې وي عيسى خان سه داسې معجزه وي چې د وخت چې دنه سده ټول طبيبان حکیمان او ته پیلو دا رسول اسلام په وخت کې د شعر شاعرای د فصاحت بلاغت ترچوا الله تعالی داسې معجزه ورکړ د قران کریم په ټولو ته پیلو ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وان ان نشانه کو لبتر علامہ رومی سے دا نقشہ راغستے دا علامہ رومی سے علامہ رومی سے سنگے ویلو صد ہزار طب جال صد ہزار نیزے فرعون را بشکس از موسیٰ بایک عصا صد ہزارا طب جالی نوس بوس بود پیش عیسیٰ یک دمش افسوس بود صد ہزارا دفتر اشعار بود پیش حرف امی اشعار آر بود پس سونو زرگونو لختی پڑیو او دا موسیٰ علیہ السلام یو ہمسا تھا سل پاپڑ دیو لوڑ ٹھیک شلو بھائی او بل طرف تا دا عیسیٰ علیہ السلام مقابل دی جالوس تی نسخی ڈکی ہوئی خود عیسیٰ علیہ السلام مخیتا او دا غدمتا ار سب تے بیکارو خا اشعار و قصیدی ہوئی کتابو نو او دا رسول اسلام امی دینا نوی سندن اخواندہ وڑی کی غنو صورت لکی ٹرلو تا پریشان دی او لان دیو تری کی ما حادا قول البشر تا دا انسان وینا ندا تا دا انسان وینا حاجی ما تم تو جی شب تا دا انسان وینا ندا ما حادا قول البشر نو دلتا اس متوجی شکنا د سلیمان علیہ السلام په وخت کې د دې بادشاہو د دې سونو معجزه یو غوښتله پیغمبر د الله نه سوال کول شي الله داسې معجزه راکړه چې بیا د بل چا نه وي زما خصوصي معجزه یې دا سب بخل خو نه دی کنه یار اشکال به دفع کو ٹھیک ته جی اشکال به دفع کو شاپور شه رحمت الله علیه د رومي صاحب نه یو خبر راغسته ده یو خبره ما سو توجیهات وکړو دو توجیحات چې داسې نغرا کی حکومت چې سوکرا نه غستې نشي تشبیر احمد عثماني سے وای اسو کوئی تفسیر عثماني کی او دا بلا دید معجزي سوال کړی دی او معجزہ د سب بغض او حسد خونه دی علامہ رومی سے وای علامہ رومی سے نقطه لا یم بغی می خواب جان سر بیم بعدی ز بخلی اومدا شیرنو کی جی لڑم لپتا حلا جی دانا بخو نکتہ لا یم بغی میں خواب جان دا لا یم بغی نکتہ چے دے دا قل والا دا الوالا جان بدی دی تو متوجہ کی خو سر من بعدی زی بخلی اومدہ دا لا یم بغی لی احد من بعدی دا دا من بغدی بعدی چے کم سر او نکتہ دا دا دا سلیمان اسلام بخل مگنا ولی ولی رست ہوا جوئی بلکہ اندر ملک دید او صد خطر بلکہ اندر ملک دید او صد خطر مو بمو ملک جہاں بود بی مصر فیفی نشوی نا جی فارسی دا اشیر نا دی یہ دا مسنوی دا تا دیر قیمتی دا خو بس دا اس مفتی متواسی پی خبوی ابھی پی او خطیب بابا خو کرن لکه خطیب بابا دی کابرگرام بابا پی خپوئی دو خال شاہ سے بڑی خپوئی دو شاپور شیخ او دا اسنو کی دی کشرانو کی دا مفتی مجتبا سے بو الحمدللہ زبی اللہ پاکم کوشش میں پکڑ دی لکا ما ویل نمس نوی دو خال شیخ سے بنا چل میں تیاد کڑے دی شاپور شیخ رالا تصویر مسنی پہ نام کی برا کڑے ہوا دا یو ځان لبس دین دی بھائی فارسی خ فن دی چلاسی بابا هم ډېر خ پوي چلاسی بابا خو ډېر زیات خ پوي اوس دې شرط مطلب نه پیکا بلکې اندر ملک دید او صد خطر هغه په بچای کې سل خطرې لیدلې نو وی بس زمانه خو برداشت شو مالې ته په الله بس بل چر داسې دغه مور کو دا بیا سیزوانی کې دینا مو بو مو ملکی جہاں بود بی مصر چد اخ وخت په وختو سمی ہوئی مطلب دار چې ټول جهان بچای چې دا دی کې د خپل ځان د سر خطره دا نو زکه وی چې بس بل چاله نه بس مال ادا کړ دا الله بل چاله سدا مور دا بچای بس واقعي او یقینو کا دا د پریانو بچای او دا ټول کنا دا غستوا نو خبر په خپل نه ټیک هي دې دې ورکه شوی دا سبحان الله زبردست نو توي دا بدل حل شي ولکه دا اسنی چی دادان تا نئی تہذیب والا ہوئی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے وی خز سر ظلم شے دے داغی گواہی کے دے نا اگر ددو سڑو ددو خزو گواہی دیو سڑی پو مقابلہ کے داو کیا نا خال شے داغ بوی ویسا شے سے دا سڑی ورکڑے والا دنو ظلم سدے ظلم خوزا چو ورکڑے بیتی غستا سمیہ ہوئی چې ور کړی وا او به ته غستا خو یو زبردست نقطه استاذي الحمدلله دلته پرته ده اته ته ما ویل تاسو تاسو کوم په دې گواهی کولو کې سیوا د ثواب نه بل څه شېشته ثواب د نو خبر را خزه برازي او کنه گواہی با کایو کنه پردو گاړو کې بمزي او دا پورا لانجه ده خنه ده خنه ده چې الله تعالی دا بوج لري کړی دي زکه هو الله پیغمبر یې دي ګرځوري د نبوت خو ډېر سخت بوج دی کنه ا د دې د خپل کور د کارونو لري شي چې د نبوت بوج یې ته ما چولې ویل زبردست نو تم زبردست خل دا وی ناقصات عقل و دین دي دا خبر صحیح نه ده ناقصات عقل و دین دي پیغمبري ذکر درو غشي وي نه نه د نبوت بوج ډېر زیات دی اول دي کې بازار ته تل غواړي جماعت ته تل غواړي حضور ته تل غواړي او د دې سره تستر دي الله په ډېر رحم کړی چې نبی کړي نه ده یو قیمتي خبر دی سید احمد سیف خوي دا غویل ده یو ځای کې مې کتل ده الحمدلله شته چې تب بخاری ترمذی شرحو کې دا له وګوره ما یو وخت کتل ده پای جی او سید احمد پالمپوری دیوبند لوی محدث خدای زیاتې کړې دي زیو نور ولا ورغلو او په دې تقریر نه کړې کني خمو محدث دي خدای بدعات ورکه خشر او وی اوس په دیوبند کې وی زما تک دي تاسو بدعات کو شروع کیږي صح خلاف د بدعاتو ا دې ټول تیارې دلو او زموږ ملګری موجود وو جواد صاحب زموږ شاګرد دي زموږ یو کال تیر کړی دی دیوبند ته تر د افغانستان نه دیوبند کې سبق وی چې او نور وتر باندې کوي دا د پنځپیر شه کتاب دی خو به کته تقریر یې ونلیکو زکه چې دلته دا نور رسیدلی دي او دې دور دا بدنام کړی دلته چې هغه نو خچ تاسو بدنامي ګرځتا نو لکه سیولون لزئی دلته راشي کنه پنځپیر تر راشي کنه دکتر راشی کنه مفتی شفیع رحم الله رحمه الله وتعالى علیه نور الهدى شیخ صاحب او صاحب یک صاحب د کراچی دغه په روایت باندې دا خبره چې د پنځپیر شیخ راغلو کراچی ته نو مفتی شفیع صاحب راجوړو تپوس ته لاړو چې لاړو مفتی شفیع صاحب بیمارو ډېر ضعیفو ویش القران ته وای چې ما ورېدلې چې ته د دیوبند خلاف روان شوې یو قران رحم الله ډېر عجیب وی مفتی صاحب اورېدلې دي اردو کې ته خبر هغه کله اوریدلې دي داره کوي ښا به زما دانه حج دي دانه حج دي زما توحید بیان عمر د شرک او د بدعت ورته کوم انده ټول به ته اندي دا دانه چې دیوبند به ته اندي وی را پاسې دو بیمارو پیاله دا سر چاډه کوه هغه روچ تک له بدرش تک یې خدا بس ته کې خدا ښا او تقی سیبتا رفی سیبتا دی ته وی ټول مليان راځه وکي معلوم د جمعه کې پنځپیر شه دی بوځي چې دی غیته بیان وکي هغه وی موږ سره ناستو وی داسې بیان وکړه داسې بیان چې جهاد یو خوځو وی موږ تبارو وی چې چې نه دلته خو دې سره به څنګه بیان وکړي چې دا دار دې خپل الله سري دا دې کې چلو نو مزدا هر له الله سري خو الله یو امام پیدا کړو افسوس داده افسوس افسوس داده چې حسد بغض او تحقیق نکول دي خلکو کم زه ته رسول ناراضي یورپونو کې ګرځي او په اطرافو کې ګرځي دلته راشي کنه وګوري تاسوي اسې خپل سوچ وکړئ دا خبره د ما څنګه ده دلته راشي کنه وګوري موږ له کوته پوسې کنه تاسو ته وایي زما د مشایخ تفاسیر وګوره کنه کتابونه وګوره پراته دي اسو بیانات شته لري کنه هغه وګوره کم ځای نه لاړم سلیمان علیہ السلام لا ينبغي من احد بعدي وكنا دا بخل نو دا حسد نو سمعوي دا بخل نو حسد نو ست خطر خطري وي په بچای کی بس وی الله زه خو دي خطر سره مخامخ تم نور سي دي خطر سره مخامخ کوا سمره قیمتي جمله ده درومي سي حب لي ملک لا ينبغي له احد بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح ومن تابع نظر طراوا طلب به حکم دبانی روحا النرم حيث اصاب چرتبچ د اراده وا چرتبچ د رسیدو په هوا وته سومن میګل نه دوا چرتبچ د اراده ابن عباس چرتبچ د رسیدو حيث اصاب حيث شاء چرتبچ د وختل اغه ترته وته کابل تبرات دي شوبل د ضرورا استخر بیا کابل مخکې تاریخ ویل تاسو جی اچھا بھائی والشیاطین تابع کړي موږ دلته پریان کل بناین هر یو اباده کوي انکه غوپی وهونکي واخر نور تړلې شوی یو بل سره فل اسفات چبرانه کو زنجیرونو کې ور تړلیو ملائکه به تړل کړه ها ذا طاونا موږ دا چې ستا سره دی دا زمونږ ورکړه دا فمنن خلق سرخ کوا او امسک او کیسارے بغیر حساب حساب کتاب دسر نشته مطلب دا دے چې مکلف نو چې خامخا خلق نور کول گئے کم شي زونه دیستا خو خدا کا چاله سور کې چا نور گئے پیغمبر د الله عبدی خود مخلوق عبد نه پک میو کو قبل ګام بابا سمې وې د الله عبدی د مخلوق عبد نه لازم دا بچان نه لازم عبادت دی سکیمتی خبر آگا بڑھلا از منو کران دی چیز من کم حق دیا من لڑا کئی پیغمبر تا دا غی اختیاری چی بزور اغنی سشنی چاہ ستے رگا زکا خو رسول اللہ علیہ السلام انما انا قاسم زسر ویشل کو واللہ یو دی علم ویشم ورکول دا علم دا اللہ کار دی مال چکم حسی اوئی نزا غدر کوم چی اگر تا نیوی نزا نور کوم زدہ اللہ غلامیم ستاسو نیم تا تا فمنن خکوا کور کای چالا سش ور کای او امس کی سارے تاسو حساب کتاب نشته ما در کړی دا ارسو فمنن او امس کی بغیر حساب پیشیرون و ان له عندنا لزلفا در چپ برکی ویلو بلار برکی ویلو بلار برکی ویلو پتہ چې نو تاوما چې دا دور په خزه د اوریا په خزه عاشق کېدو او کنه وغه قتل لګو قتل کول د درجه دې کوم نه رالی وإن لو إن الله زلفا او بیا دا غد درجین دزوی درجه کوم نه دالی ټول دروغ دی کنه هغه درجی والو وغی دا کارونه کو چې سړی وجلو په خزو عاشق کېدلو هغه مړ کول قبر ګرام بابا څنګه وای په قران دې خبرې دو ان لو عندنا لزلفا وحسن ما اپلار بارے کې حسن ما اپ دلته حسن ما اپ واذكر عبدنا ایوب یاد کړه زمون بندا ایوب علیہ السلام اذنا ربه کله چې دو فریاد وکړ رب ته یقینا رسېدل د ماته شیطان بینوس بین د تنی او د جوسی په پریشانه سمره وګړه جی چې پښتو د جی تنا او جوسا دغه په پریشانه ستړي والے کنا و عذاب او په عذاب باندې په مال او په اولاد کې مطلب دا دی بدن به بیمار شوي دی شیطان خوشاله دی ځکه چې شیطان د حق پرست په تکلیف خوشاله دی یو ټاکنو کو اشکار وی دفقو او بلدا چې مال رانه تا واغست ډیر مالدار اولاد ډیر شوی واغست نو خوشاله دي سو خوشاله دي الله وی ښا اور کوز بریز لیکا لا اخلاص خپل اخپدي اور کوز بریز لیکا ها دا مختصرن دغه زید لامبل دي بارزن یخ او د سکلوم دي اور کوم د اهل د لنو مخجی او په مثل دغه دغه سره نور وو سر نور سوالس وو سوارلس دوجد میرا بانا زمون دوجد میرا بانا زمون و ذکر او نصیحت له اول الباب د پاره د خوندانو د خالص وګلونو څنګه نصیحت دی چې ته ځان ته ډیر عابد وای ډیر عابد وای ارسر عابد چې شي ایوب ته نه رسېغه تما ویلو چې نه عمل عبد چې سرد دین چې موته نه عمل عبد ویلو او په غدور مصیبتون راغلی چې په تاسو مصیبتون راشي نو پریشان کې ګوري ذکر او دا خبر غلطه ده ایوب علیہ السلام کی چنجی شیو استغفر الله او دور پور بری کری دی ابو زی قران دی بخشیر بای سره یو غټو هاي کوم دلی کری دا او دور ابو زی قران غلط ابو زی قران دی مو زی قران اغه دی چې کوم بدی جماعتور کی دا وړی کی ملاوی کی جواب قران سره کری شوی دی هاي کوم دا کیسری کری ما دی دیوا او کله ابو زی طالب منو ما یو ځل مدرسې ته راوړم وی چنجی پک شیو تر دې پور چنجی پک تا ور دي راو بیا واستو خوراکانه خو دې ارزه د خدای بندگانو انبیاء علیهم السلام جوسی پس د مرب نه هم بګره خوري موږ ایمان داله ایمان داري جی ربیع چنجی او دا خړل اتلس کال نه جوړو چنجی خبره غلطه ده انبیاء علیهم السلام باندې الله تعالی داسې مرض نه راوړي چې خلک نفرت وکي ځکه چې انبیاء داعیانی داعیان الله تعالی خلکو ته شرمینو سبحان الله زبردست وکړه داعیانی او ای کی تر توما دا زمون دا نور یاران دي کتابونو کې هغه سړي کړی دي چې سړی حیران شي وی انبیاء علیه السلام چې ده کنه په قبرونو کې جوندري دنیاوی جون سره او روزي شباشیم کې ده به کوم لیکلي بای دی حدیث ته وګور دا زمون دلیل دی نوماری صاحب رحمت الله علیه اسید اسد سره مناظره وا هغه دې حدیث ته استدلال وکړو چې انبیاء علیه السلام په حیات دنیاوی سره حیات دي مونږو چې برزخی سره حیات دي حیات دنیاوی سره حیات نه دي ځکه د دنیا حیات دغوی قیشم الدین رحمت الله علیه د دنیا حیات دا د مور د گیډې د حیات نه غوړه دي بیا د قبر د دنیا د غوره دی د آخرت د جنتونو هغه هغه د قبر نه بیا غوره دی. سوک چې انبیو لا دنیاوی جن په قبر کې ثابتې ادنا ثابتې اعلی تی نفی کوي ځکه هغه دین اعلی دی. دغه قیمتي خبره ده قیصر رضی الله تعالی وی دی بریلی استدلال کو دی حدیث ته ان الله حرم على الارض ان تاكل اشاد الانبیاء وی ولی وی ځکه انبیا جندی دي ځکه ځبګه نه خوري جندی دي لکه موږ جندی یو نو مانی سپ چرانه یار ما چې دی بریلی څه جواب کوي به مولانا ای ته میرا دلیل هي آپ کہیں گے کہ کس طرح وی یہ نبیوں کی جسوں کو جسموں کو جو مٹی نہیں کھا سکتے یہ نبیوں کی خصوصیت ہے نہ خصوصیت نشتے کہ اللہ ساتری چاہ دوچھے شہدہ و یانور کا نا اللہ کا اللہ بانے لازم نہیں دی اللہ تعالی دیتا لزوم تفضلی ہوئی دا انبیاء علیہ السلام جسی اللہ تعالی پا خور و مانے خوراک مان کڑے دے یہ نبیوں کی جسوں کو جسموں کو جو مٹی نہیں کھا سکتے یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. اور مولانا خصوصیت تب بنتی ہے کہ اوروں کی جسم بھی مردہ ہو نبیوں کی جسم بھی مردہ ہو اوروں کی جسم مٹی کھا سکے نبیوں کے جسوں کو نہ کھا سکے. آئیے ہمارے ہاں جامع نعمانیہ میں داخلہ لیجئے تاکہ آپ کو حدیث اسلام پکڑنے کا طریقہ سکھائے. زو جن دم تو جن دم راجا دس بک بہو کروں اور دس بک کے بعد اخبار اخبار کی دوں خوری بتی رتاؤ کو کال دے پکی ناسو کو دیدا پڑلا نہیں خوری جندی ہو کہنا نو چھو دنیاوی جن سر جندی ہو تو میں زوم یم سو کا تام نہ خوری مام نہ خوری دا پا الب خوری چی دنیاوی جن سر جندی نہیں او دا نور و خلق جسی اخوڑ لشی آدم بیار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جسی مبارک کی جسم مبارک کو نخوڑ لشی معلومی کی دا چھو دی خبرو کی حیات دنیاوی سر حیات نہ دی چھو پاس ایدلو کی ناستلو را مدد کی دلو را را سیدلو اور ایدل انشتے او حکمی حیات تے برزخی حیات تے دو تلزز دو پار دے انبیاء علیہ السلام او نورو کی چچالا مزید رو تلزز دے چچالا سزاگان دین و صحیح پر تعلم دے نو سمیں ہوئی تعلم تلزز و تعلم دے سی تعبیرو کا پدی میز بیس کی دا سی کار شو چھے دکور والا بخدمت کاؤ شیطان و تسا خبر کرو جانے تو حکیم کڑے ہو اگی تا پتا نو خواہم خواہ مریض خوب بس زد تنگی گی نو ویدا سی او شی ما ته حکیم وی چر دے بوت سجده وکي دا ها زما کور تر رسیدو زو خشم تاب ز پسلختي وامه نا جوړه دي بس تا غاجز هم د خپل خاون په بیماری کې وانو ګناګار وو په دی باندې او شیطان ته په شکل د حکیم کې راغله دي او صرف خبره کړی دا الا جذب جذب خزه چې خزه په خاون مې نه ني نجا ایو اسلام خشل ته قسم کړ دی اللہ تعالیٰ و تا چلو خودو نسل اوڑا کو لختا او دا دین رخلا سوال چا سل لختی او یا خو او خضا گا نا بس دا چلو اللہ خودو اس پا منگا تاوز دا کو که نکو اے بھائی لامولیان لگیا دی ماتا ترا بخل تا ماتا ترا بخل دا مال قلیل او پخیدہ کسیرا وی ولی ایوب علیہ السلام جیلہ کڑیوا ایوب علیہ السلام کڑیوا گا نا کان دارک لی ایوب خاصتاً جساس لکی دا دا ایوب علیہ السلام خصوصیتو او دا قانون دی چکم شیخ خلاف قیاس ثابت چی اخاسی تخپل مورد پوری تک سلختی ما تا وگیدا سلختی کبرګم بابا وای سلختی تدا سی وزای کی ادا شر اخلاص کی اغه لاندې بلگی ادا پاسه نه خوندلگی او کته سل والا داسی اخلاص بابا وای وی دا خو ټومبل دی دا خو حل دی دا خو ټومبل دی کی وتی خبر نه دا اخلاص دی ته وای بس دا دا خصوصیت تو دا سل اخلاص کی په داسې طریقې نه چولا کی وړه دا بس او مینه دا غیوا الله تعالی غ محبت مینه تکتلی او الله ولې هیله جوړا غلا دا هیلی بنه کای او بیا پدې کې چې کوم هیله فقها ذکر کړ دا هم ټوکی بنی وسری بنی ورکوري وسړی غریب دی نو ملکیت نه ورکی او بیا تینا واخلی فقرا بنستی غربا بنستی ادې ودا چې دنه سړي هیلی واری ته الحمدلله ختم شوی دی معشوم لته روپې لز زلوار کا بیا ته 10 روپې شي کنر معشومی دا سر بدلولی چنر معشومی لشت کو یو روپے دا نو کارہا با خلق آری جمل راس کارہا با خلق آری جمل راس با خدا تزویر و ہیلا کے رواس مخلوق سرکار نسل کہے یارے گی نو اللہ سر سنگے ہیلی والے کہے. ہاں بھائی ہو گیا وخذ بیدک ذغثن فضرب بھی ولا تحنس اوزان پا قسم کی محانس کوا یقین منگا منگتا معلوم دے سبر نا سمانا میں اکلا نا نم مندلے والے مکہ ترکشے ہو وجدك ظالا معلوم بتا اللہ تعالی تا ہے وجدان علم تم وہ یہ خدای بندی گانو مندلت مدلتا من تم معلوم دے صبرناک نئے مل آو دو انہو اواب یقین دے رجوع کون کے اللہ تعالیٰ تا بھئی قرآن حق لکویل غاڑی گنا غاڑوائی حق لکویل غاڑی گپ شپ کی دلے گی حق لک جور وذکر عبادنا دا تفصیلا ابتلاعاتو سو اس اجمال خلاصی تو اس طرح خلاصی میں ملنا یاد کا زمان بندگان ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ولل ایدی ہمتن والا او پوہو والا یقدم خالص کرو دی یو خوی خالص سارا چیغا ذکر ہی ذکر الدار چیغا یاداش دو کور دا آخرت ادا دی رخ خبر ہے چیغا آخرت یادی چاہتا چیغا آخرت یادی ادے با قرآن تم کینی ادے با قرآن نا پیدا کری دے با عبادات کی خان دا خوی خصلت من انبیاء والورکلو چیغا آخرت دیر یادو مانا یادش میں جی ہی ذکر الدار من خالص کرو اگی پی خالص خوی سارا او یقینا دی زمون په نسبت خامخه د چونکړې شوونو غورنو یاد کې اسماعیل اسلام الیسا اسلام او ذل کفل دا ټول دنه کارونه ها دا ذکر دا نصيحت دی دې کټول نصيحت دی او یقینا د پاره د متقینو خامخه خسته زید واپس آی سبحان الله داوود علیہ السلام حسن مآب سليمان علیہ السلام حسن مآب سمره متقین جدي حسن مآب جنت ته کنه هغه کې بيزان الله درجه دي کنه تک په ولاګو جی داوود علیہ السلام څنګه دل تمرا علامه جنات یاد نن باغو ندا میشه پاتې کې مفتح حت الاول باب دروازي بوته کول او کړی شي وي او کله چې مل مرای شي ته چا به سیمنډي وای لړ بدل لګي مخ کې مکو لا وي سبحان الله مفتح حت الاول باب بل جنس خوشبو یاده کنه بھائی چې خوشبو یاده چې دې چې لږ نه روانې اس په مور وی لګي او سره چې خیرات لذي او دې دغه وی راځي تو با دا چې مزه کوي چې صاحب وای ماشاء الله مفتح حت الاول باب ها بھائی متکئین فیها جخ پناسی بھائی کس وی دا جوخ تکیه متکئین خجوخ چې تکیه چې سره جوخ کینی او چې او پرې رواني او پر باندې متکئین فیا جوخ پناسی دی پاهي کی يدعون فیا او خد جوخ پناسی کوم دار او هو سبحان الله بره امي وتا دادا دادا بش يدعون فیا بكل فاکیه کثیره ډیری ختمی کیم نا چې بای ختم شي لا مقطوعه ولا وشراب او د سکول سيزونه وایندم قاصرات طرف اطراف ترتون دغور غره هلته سورته صفات کې قاصرات هغه غره نه پرو مې دې معنا غالي کړې ویجی قاصرات طرف اوګدو بڼو والا د سترګو باندې چوغدي دخن گئی او دا غټ غټ سترګې دا هیڅ لوي بیا ته انځم لګو دې دلته نن تاسو ورې دلې جی هلته په جنت کې بجانان به وي مزي وي تاسو ورې دلې دا به تاسو ورم چې جسکو دا ورو ان شاء الله تعالی ماشاء الله فرو مدرس کیوں لگو بیا گا او قاصرات طرف دویم مطلب دا دے بندون کی دے نظرون پا خواندانو بانے کمال دے خزی دار جخپن خواند نیلو بلچہ دا نگوری دار جنت پا خزو کرے او قاصرات طرف بندون کی دے نظرون دے خواندانو پا خپل زانونو بانے دم رخستا بے چی دا خپل خواند بے بلچہ تر گوری نم دیتا بے گوری سبحان اللہ سو مارا گانی مکلا دی قاصرات طرف دا تاسو راغلی یی راو پاس میکړی کنده ما ویری دی ډیره خبرې مې نن داسې وکړې چې تاسو مم کې ویری دی راو پاس میکړلې قاصرات طرفی اطراب امزولی اطراب تراب کې چې سری سر لوي کړی ښا سبحان تراب کې اطراب هاذا ما توعدونا ولیکي کیوا دا دې هغه تاسو سره وعده کولې کېدا درځي د حساب کتاب ان هاذا رزقنا یقینا دا موږ هغه خبر کړل نشته دې لخت بدل هاذا دا خو دی وریدلو و ان للطاغیدا یقینا د سرکشه په پرلا شر رما اب ناکار زید دې واپس آی الت حسن ما ابنتا چې جهنم دې داخلي کې وای د ډیر بد دې مهاد زید مل مصطوب او بد تیارې دې هاذا خبرم دک سدا فلیذوقوه او دی سکی دی لرا گرم اوبو او بینی زوی او نور دی نا قسم آقسم من شکل ہی قسم آقسم اے دی پا شکل کی قسم آقسم عذابو ندی و تب ویل کی گی جانمی ہم تدائی اوڈا لدا مقتحم ماکم پتاسو داخلی دن کی اقتحام دیتا ہوئی چیتا پا زور اندن باسی لکہ دا غواگانی بیزی چرا پری دی کانا او دی پا یو بلکہ پا زور انوزی اوبو تنا نکی دیتا اقتحام ہوئی نو مطلب دار پا جانم کی پا زور اندن باسی زیبا کی نشتی ننو دا نان زیبا استغفر الله دی موږ زه دی وای نقطه لغت باندې ځان پیاکه کنه مقتحم معکم دی مشران ته بولی شي پیران ته دا یو استاد سره ډره ډره لدی زه ور کوي دی ویلا ورحم بهم دی لدی چې دنه خیر علی نه ادي باندې دی ته مرحبا نه ولی جانم ته راځي بل انتم تاسو د خدای غر کی بل انتم او قبر علی ودری وصبی انتم لا مرحبا بكم پتہ سدی جن مرحبا نہیں تاسو ته هر کله نه خیر علی نه انتم قدمتم لنا داد جانم دا خبر تاسو مونږ وړاندې کړی وی داد ختمی جګړی وی داد جانم یانو جګړی دی پیرانو مریدانو او استادانو شاګردانو فبئس القرار دی بزیر د پاتې کېدو دا او بیا بل ته جانم کی وی ربنا ازم غرب من قدم لنا هذا چا چې مونږ ته داړو وړاندې کړو داد جانم دا کارونه ته وړاندې کړو پسې دوه دا باندې د استاد جن دی اکی بس پسې دوه دا باندې پسې هو کا دی کی بس دی دا پیرانو مریدان دا خپل بوي الله بوي لكل ضعف نه دا جوکم نه کې دی لكل ضعف اری ولا ډبل دی سورۃ اعراف کې دی تا ل ډبل دی زکه گمراهوم وی او په گمراهه پسې روانوم وی دا گمراهه تقلید دم کو دی ل ډبل دی گمراهوم تاسو گمراه کړی اری ولا ډبل دی سورۃ اعراف 38 39 40 آیتونه وګورئ تل بدایي ان شاء الله دا آیتونه وي تاسو وګورئ مری کنه دی وره وګورئ 38 39 40 اکتالیس بیاریس تا دے گورا مرد اصنگ حفیظانی ہے وقالو اٹتیس وی ماشاءاللہ لنشت گورا خواہ اٹتیس نمبر آیت رحمت ماوی چڑھتا ہے اٹتیس انتالی چار دیر کی بسی سبحان اللہ سورة الاراس کی قالو ابوی دی ما لانر آر جانم سچلے منگ لرچی منگ نینو اغسری کن نانا عدو من الاشار منگ بشاریاری سابون تا سب رب یقینو کے بغیر دم مبالغینا تاسو نن عام نظر وسغلوي پندريان د شريان وي وي دي ټول مشر جوړ کړل کم زمو شر جوړ کړل شر خو هغه سو جوړي چې بدعت کوي او قانون د غیر الله ته منډي وي تا شريان دي او چې شرکيات کوي ته دا شرکيات مکه او بدعت مکه او دغه مکه اړو شرشه دي نه تر سره مو جوړا وکنه كنا نعوذ من الاشرار اتخذناهم سخريا دي سره مو ټوکی کولی ام زاغت انو لبصار او جانم تراغری دی او زاغت انو لبصار زمنګ استر کی دیبل تر تاوی دی نه نه نه اسی نه دی دا تاسو ټوکی کولی ان ذالک الحق الله تعالی وی یقینا دا خامخ حق ته سشه تخاصم اهل النار د جهنم یانو دا جګړه دا حق ده دا څه ده قل وای انما انا منذر وتوجیشا دا صورت بس ختمیږي انما انا منذر یقینا زیاره در کون کما نشتر سوکم الی بید الله تعالی نہ یود زور ور دے رب داس مونو زب کی داس چدی تر میں دی زور ور دے بخون کے قل هو انا بون دی اوایا لا لا الہ الا اللہ لوی خبر دے او هو تا قیامت مثلا لوی خبر دا هو تا قران لوی خبر دے انتم ان مورزون تاسو د لا الہ الا اللہ اعراض کی اجال الہ الہ تاسو د قران نه اعراض کوی اذا کی لو تو باذن اللہ کرا اذا کی لو تقوا بین ذکم خلفکم لا لكم ترحمون اعرض وما تاتي من ايه من ايات ربهم لا كانوا عنها مورزين اعرضوا من تبقى مقدر ربات لكم ربات لي او تاسو ده قیامت اعراض کوي ما كان لي من علم نيشت دي مال بارا ما كان لي من دي زنه درين باب دي او بدي کې نفي دي مغيب د محمد رسول الله نه او حال د ابتلاء د ملائکه د جناتو دي اي جناتو ته سجدي حکم نو شوي ملائکه تم شوي غيتا غي نو کړي دي کھړو ملائکو حکم باندې عمل کړو اخر کې ترغیب د قران کریم طرف ته لکه ابتدا کې چې ترغیب د قران کریم طرف ته سورۃ بخدم شي سر دې بلا شو ما کان لی من علم نشته د ماره پر علم بل ملائکه اعلی په معتبر جماعت ملائکو اذ یختصمون کله چې یو بل سره چیړ کوي ارڅ کې جباس کوي الله وی نبی اسلام ته وی ته وای چې ماته پته نشته نبی اسلام د ټولو غیب خبردارو ان یو نه ده کنه ټولو غیب خبردار ان یو حایلیا وین کوری کی ما تا الا انما انا نذیر وین مگر دې خبرې چې زم ير در کو ان کې خکارا کله چې وې ستار ملائکو ته بشک ز جوړوم یو انسان د خټینا کله چې برابر کم دلره حکم پد کې خپل تر درو شی تاسو ته سجده کو ان کې سجده وکړه ملائکو ټولو یو ځل باندې بيد ابلیس نه تکبر یو کو او شده د کافرانو او د کافرانو تفصیل نکړ دی کم ځای کې حد می په خدای الحمدلله حد می خدای له بده دی باندې سورۃ بقره کې کو ساتو شروع کوم یاد دی ولکه دار چې اخر ټیم دی کنه د دې سره لګپم لګوما استکبر وکانه من الکافرین قال یا ابلیس اوه الله تعالی و ابلیس ابلیس و دحتم کړه تا ابلیس نو امید د الله رحمت نه یا ابلیس ما مناک انت جدا سشی مرګ تر د صدیق اورنا لما خلقت بيدیا اغه ته چې ما جو کړ د بخ الله سنو استکبرت استکبرت تا ځان غټو غن غټنی ام كنت من او کو نفس الامر کی غټی واقعی یہ غٹو او کاسی زان غٹو گوڑو قولانا خیر منو یو څه خدنه غواړې تاسو ته ویجی چې لاسي بابا خبر کړو کنه اٹھن والا وسه کنه لوټن والا یو بابا اٹھن ته ولاړې ما وظیفه الله کا او دوار ته کوا وی وظیفه خدای چې انا خیر منو انا خیر من دا وایې وی دا خو د شیطان دا وی دا کارونه شیطان دی وی یوسف علی السلام چې ځان له مشرې وختلې و داري کې به شیشه راو واسره بدرنګو وی ته خپل شکل تا وره یوسف علی السلام ډیر حسن ډیر خستا ستادي بدرنګ شکل تا وره ته یوسف علی السلام در قیاس کې بابا غوړې باندې جواب دی کنه اوه هغه سره خبرې کول ډیر ګران دي انا خیر منو اې صبرې سم خرچو کیه موږ تاسو بلوشي ځخان سي صحیح دی جی تاسو نه دی دی کنه ودی کړل غانا نه ته لید بخپلا ترې دې معمر ان شاء الله ما ته ډېر پونکړ اوسو عمل غري وته وي چې هغه ځنا جوړه ما وې دا خو هغه سره دې چې د وېسا شي نو رستو چې دنو ستا شیرو نه دی زیات وي وته چې راشه وته چې راشه خو هغه ګاډي ترتیب برابر نشو او روزه رااله د روزي مخکې نه راځونه عملګری هسپتال ته ته چاته چې دې ګاډي ویلو هغه هسپتال ته اوس به دې مختر کې ان شاء الله سمه برابر وګخې وی انا خیر منو خلقتنی من نار دا د الله اقبال رستو دا شعر نه دراغري د پینزو جبو شاعر دی او عالم دی شنا فارسی پختو عربی او اردو پینزو جبو شاعر دی په هر تن کې په هر جبه کې تصنیف دی او جی سکول کیوں دا شعر دی خلق تری من نار دا جون دی دلا جی ډیر معمر دی عمر به تاسو ته نه کوي ورخپکی کیږي نو غوسه نشي ته غوسه کی خلق تری من نار دا هغه سړی دی هغه پیر دی چې مفتی سراج الدین سره ګوټي ورګړې دا ما ته تاسو کو بخپله مفتی سره نه به عمل را کړ دا فخله کې والا لاړی لګولې دي کجوري وردا کړې او پن پیر شلا ال ته په چلاس کې توحید نو بیان کړ دا بیان کړو مفتی رشمر مطلب دا غوړي کې سراج الدین سره مفتی سراج الدین سره دموږ تاسو مرشد مالک لري په حالاتو کې د مالې درې دي وی زه یو ځل ما د درګانو روټه را واغستا پراټا هغه ما نه مور واغستلا دا و نخره گیډ دې آرام لړنه شي بابا چلاسي وځي دا آرام غلا ابي پراټه راځه پخ کړلا هغه ما وخړلا وې دا مخره غیر لړې کړه کته ورزولا دا هو نظر د غیر الله دی درګانه میرا غستې و ولنه مور ته ویچي دا په درګا باندې پراټه پرته مارو وې دا نخره درګه اير ورو غستا پراټه راځه پخ کړه د مفتي سراج الدين سي والدي محترمي وې بابا چلاسي وځي دا حرامه د نظر د غیر الله دی هغه وخت کې او کنه د خدای بنده دا د پته وسه لګی دا او کوستان دی چلاس اصل خدای غدای دی قال یا ابلیس ما مناک بھائی هم تو کچھ نہیں لیکن کچھ تو دیکھا ہے تم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے اتا تم وقت ہی دی کلا میرے تو ویری دی لگا ماشاءاللہ خلق تری من نار و خلق تو من تین تاز پیدا کڑے مدو چار دو اور نہ او دے دے جو کڑے دے دخٹے نہ ویسا سے بدل جے کڑے زیاد او وسه بشه دا کما کل شي دي دي اور غره دي خټه غره دي اور سره اور خدای په بربر الوزي خټه درانه پرته ده ګډه چې دې ورته دره نه او اور ته چې سوا چي او کساتي اوس وځي او خاورې کې دانه پرته ایسو میاشتې پرته چې باران توشي بیا درو شو دي شین صادر تو غره غر تو خېجا سبحان الله دې کتر سره تو غره دا سي شین صادر پروت چې سوا ما هغه مولا دې چې دا سبحان غن ټولو ته پکې وره بیا شاعرانو خو به دې ذکر ذکر نه ناشتي و جوړدا او کله چې په خورته کې مستور مار راو تازه تازه ګونه لري سلو مار راو کني په دې کنداو ور پسې واوړه رن ټول مال راوړه د دې کني دي سبحان الله ته خدای باندې دا یو وخت وو جهالت دور کې خزر خان خلک اخو پراته دي کنه خلقتني من نار وخلقته من تين قال فخرج بنا او ال ورته الله تعالی عذر دینا یقینا ته رټل شوی یقینا په تابانه زمارانه ته الی یوم الدین قال اغه رب می مال مورت را کی تر اغه رب پورچ د اخرت پورته کوي کی ډیر چلیو چې داخله راپور تک دی شي بس بیا خو جوړ کنا یو الای می بعثون کنا الله تعالی وته نه انک من المنذرین تا ته د دمکړې شو نو الای می وته صرف تر دی دنیا ختمې دو پوری چې راپور ته شي بیا بده پریشانې نه باندې وی چې راپور تک دو سر د ځان له پریشانې ختمولې چې راپور تک دو کیم پریشانې دي قیامت درځوي نه نه نه راپور تک دو سر پریشانې صرف دې دا پورې مولت ته بس لگا پریشانه مریشانه ختمی دا مړکی دو پوری دې پیښه نو تمه نه نه الایوم یو بسوند ځان خلاصو کنه الله سبحانه دوکا کول باور دخلت خبر اگر استغفر اللہ اللہ سبحانه دت خیل کی کولا او بالکل صحیح خبر دا قال فبی عزتی کا اوی دو ستا پو ضرورتیا قسم کوم سمیں ہوئی ستا پو ضرورتیا قسم کوم دچا پروانا کوم ستا پو ضرورتیا قسم کوم ستا پس قسم کوم ضرورتیا بانی دچا پروانا کوم لاغوینم اجمعین خام خادم گمراکوم دی لرا اجمعین طول لرا یو ولاسی بوجی وین وستان باندې سحر نه دی شوی ما سره خبر او کړل اوس خو به رجوع کړی دا الګر دې زمونږه موته مې دلیل وایا یو دلیل په دلالو کې دا وې چې شیطان نه دی ویری چې الا عبادک من المخلصین پس سحر کې د شیطان اثر دی او الا عبادک من المخلصین اغویری دی تا ته ډیر قیمتي دلیل کاریږي ما وته مې دا خو استثنا ده خو مستطمن هو څه ده لا اغوینهم زبې ګمرا کوم نو په سحر سره چې اقول کړی دی په حدیثو کې راځي پای کې دا اغوا خبره کوم ځای کې ده دا ګمرا کې دوه خبره کوم ځای کې ده صرف نسیان نه تیر راتلا چپ اغه دی ونه کوم ما ته به ځای دی چې لا اغوینهم زبې ګمرا کوم چا چې د سحر قول کړ دی دا ګمراه خبر نه ده صرف نسیان پر راغله ایر پر راتلا ایر په آدم علیہ السلام راغله کې پر رسول الله ایر راغله صلی الله علیه وسلم دا څه نقصان دی تب په نبی اسلام باندې دوه قسم ته راتلا اوسې رجوع کړی دا داس خبرې نه دی کړی نو مزدک به وچو خو به توخه مخوز دی کې نو اوا الا عبادك من المخلصين من المخلصين قال فالحق والحق اقول قال فالحق وي الله تعالى فالحق زما په صلاح قد زما قول حق دی زما قول والحق اقول ذا حق وما زما په صلاح قد یو لیس پیش ولا زما ذا حق وما اغدا لا امل ان جهنم خام خادم رقوم جهنم من کستانا و من تبع کبیر اجمعین او داغا چن چستا تعبیر دی دینا اجمعین تولنا قربان جانیه یا رب تو اما دیر کولی لو قیشم سدین رحمت الله علیه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه چې دیږي راوالی مارا واغستو وی د دې رکو د مخ سر سره بدته متوجه شې جی د دې رکو د مخ سره سره بدته نو بر وخت ځي خو سره بد نشي ویلې قیشم زدین سی وی زب رب تو ام کنه وړل خندور دا سره بد بشي ان ذلک لحق تاسو باندې اوریدل کنه وای ان دې اوریدل خان دی الته په کیسه کې اوریدل ان ذلک لکل دې الله تا وی چې پاتې شې پاتې کیږي نو او کار سو نو وخت کیږي په معنا وخت کیږي زیاده جنا دي دل زما نو وخت کیږي موږ باندې نو زیاده دي دا دي دن سبحان الله ان ذلک لحق تخاصم اهل النار لدی مخک رکو په ختمه دو کې داو الله تعالی وي د جهنميان او جګړه صدا وای کنه جی حق دا صدا او دا رکو ور دلیل دی واقع د ادم علیه السلام او د ابلیس علی اللعنت زکه په دې کې راضی چې فالحق والحق اقول زما خبر حق دا او زه حق وایم الله وی چې ما ویلی چې جهنميان به جګړه کوي نو دا حق دا سورہ خستر مت جی مطلب دا رستنه روکو دا د مکه د پاره دلیلو مکه باسو نو کایسه وای کایسه وای نم ناخلی نم ناخلی وی دلته سم مفسرین دي کیسی کینی او پاسی خو ربط نشي ویله هغه ابن کثیر دی سبحان الله تاسو دی هغه عبارت د قیس ابدا دی انور تبیان صفحه 463 اوه ماشاءالله بھائی ما ہم مطالعہ بدی کر دار الحمدللہ 463 ولما قال الله تعالی اے عبارت اور دی ولما قال الله تعالی ان ذلک الحق تخاصم ذکر قصه خلق آدم علیہ السلام التي تدل على كون تخاصم اهل النار حقا متحققا لا محاله ثابتا وذلك سنگربتي لانه تعالى قال في هذه القصه فالحق والحق اقول املا ان جهنم منك وممن تبعك من اجمعين فدل ذلك على انه كائن لا محاله دا پدی دلیل دی الله عز حق و ما چې زه حق کوم الله تعالی دې جهنميانو دا جګړه حق را بخامه کیږي وهذا هو وجه هو وجه ودا وجد لارتباط هذه القصه بما قبلها دا قصه ما قبل سره په دې طریقې سره مربوطه ده اي هي دليل لما وقع قبلها من قبلها من قوله تعالى ان ذلك الحق دخلوا علينا وقد سعى المفسرون وقد سعى المفسرون مفسرون کوشش کړ دي په ارتباطها بما قبلها وجه ذكرها ها هنا فقاموا وقعدوا ولم ياتوا بما في صدور فاسيو کيني خداسي خبر نه کوي چې سینه دل يخ کی بما داسي خبر وړي چې ظلم دل يخ کو اولائی کا بھائی دا زمان مشایخ تی پا قرآن پی دی پا قرآن پی دی بھائی دا غیو کتاب دی اردو ما پاگی کم لید اللہ الشحاب الساقب سرفراز حال صدر سے برد کردے صفت ریا ساٹ اغوائی ال تکی صفت ریا صفت بہا ساٹ بہا ساٹ صفت بہا ساٹ دوش پی تو الشحاب الساقب کے دارہ میں ذکر کردے یہ وقت ما پاگی کی کتری ہو لا املا ان جان من کا ابھی من تبع کہ بنوج میں قل و تو ما اسلکم علی من اجر زنو غان تا سنا من اجر انس مزدوری و ما انا من متکلفین او نیم ز دزان د جوړون کو نا نیم ز دزان د یہ زبردست خبر کو و ما علمنا الشعر کی مفسرین لکی چې نبی اسلام له الله تعالی د شعر طاقت ور نور کړي دا ځکه چې شعر تکلف واړي پاول کې تکلف رسته به جدي ماده شي او نبی اسلام متکلف نو سکه وتی خبر مې ته وړي جی مفسرین لیکری دی چې وما علمنا الشعر نبی اسلام الله تعالی شعر نو ور کړی ځکه شعر تکلف غواړي اول کې دا تکلف رسو نغشي ملکشي ولکا کنه لك تکلف غواړي او نبی اسلام متکلف نو ځکه شعر نو وما انا من المتکلفین او دا ماشومان نه دا متکلف نه چې سی پزلی کنه بخلی ارزه کی وای بس انتظر تلند داخل کته تکلف پی جنې چې تکلف دا مشران کې او ماشومان تکلف نه کوي درز ور کوي قبول چا کوي وی مال دا شي راغ اي کړه بیا مور دې کفر دریه نه مال دا شي اوس ته پیجن و ما انا من المتکلفین الحمدلله الله تعالی بهترین علمان د قران کې بهترین الله دې موږ قران کریم نه کې کی وای الله دې خیر نصیب وکړ دې سره د عملنا ان هو الا ذکر سبحان الله ربطوا سبحان الله والقران ذي الذكر سواد والقران ذي الذكر نو والقران ذي الذكر دلته ان هو الا ذكر دي توي اخر د اول سوره تر له سوره ختمول سبحان الله للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله دا انتظار نکي مگر قد قران كريم انجام دو قران كريم شراش به مت پتو لغي اس الله بیمار ذکر د بناكم ولا تعلمن فوه بشي په پناشنا خبر د دي باندې پس د سوخنا سبحان الله بخاري شريف دويم جلد او صفه 703 710 714 دا حديث او ترمذي کې مشتري ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی من علم فلیقل چاچا چې خبرې پته ای نو دې هغه وی او من لم يعلم فلیقل او چاچا چې خبرې پته ني نو او دې وی چې الله اعلم چې په کوم خبر نه پوي کنه الله اعلم وای امام بسم الله رحمت الله علیه وزل سو تاسو لار علی مسری تاسو کو نو دوی ماته نه معلومه هغه ته اسی تن خاخلی هر رشید تن خار کوله ته وته سیبا زه خو تن خاپه معلومات او خپل په مجهولات نه خلک یله شوی یله جماعت صفته نه زب هغه وامه دا ماته نه پتہ دا چې تنخواه نه زب معلومات واخلو چې سره ته پته نه هغه وامه د دې رته پته نشته د دې مثال تاسو کوي راکې متي خبر دی تاریخ بدل لا کوري به په خپل راضي مخد الحمدلله ته به راضي راځي راځي په یخ شو سورۃ سواد د خزلو یخ شو زما خو په زلو یخ شو خو کولی نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابن مسعود سے اغه ابن مسعود سے چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم سبحان الله زما امت ته چې دې څه خوخی کنه زه ولاغه خوخوم مونږ چې رفل دین درو کوتا تلو په وخت کې کته نکو کنه ترمذی شریف کې ردو حدیث بالکل موقوف بالکل صحیح سنه سنه نقل دی امین پر روبانی وایو عدد نقل دی او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رضی اللہ مبارک رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثكم ابن مسعود فصدقوا ابن مسعود چه بیانې دغه تصدیق کوي او یوزل دی په اونہ کې نه ټاټه خپلې سپکته کته صحابه خاندل نبی اسلام تاسو خان دی لرجل عبد الله بن مسعود اسقل في الميزان من جبل احد تددا پنڈے بد احد پغار د احد غر چدن دا قیامت کی پتہ لگی زیادی درنی وی نقطا پک صدا نبی استاد سلام ہوئی تاسو قران ز دکوی د سرور نه ز دکوی چانا سالورنا پای کی یو ابن مسعود سیب دے ابن مسعود سے دخپی بوری درنی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ذا القول الثقيل ماهر في القران الكريم دين زكته القران الكريم قول ثقيل ماهر دين دا پنڈے بدرنی ها باوجود دینا تا تما دا حدیث ویلو تا تما دا حدیث ویلو یاد بدی ابن مسعود سے وہی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف زد خپل کتاب دا حواری زموارم ها 5000 روپے ورز بیا نغور کوما جرم چیز ما کبا ز حوالہ ور کما ازما په دا کې پردای نو سخینې موارد د خپل نسخې موارد ما سره حدیثو دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه ویو بخاری شریف دویم جلد صفحه 748 او مسلم چې ما سره کم دینو دویم جلد 293 رب زدنی علما والله الذي لا اله غيره قسم په اغزاد چې دغه نه الاو بل اله نشته ما انزل سوره من كتاب الله د الله د کتاب له حصے او صورت نه درالګل شوی الا انا اعلم اين نزلت مگر ما ته دا پته ده چې دا کم ځای راغله دي ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم فيما انزلت او نه یو ایت راغله دي مگر ما ته دا پتر چې دا چا مبارک راغله دي چا مبارک مطلب د سورتونو پتر ته مشته د ایتونو مشته دي باوجود دینا ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله کچره ما ته چاو وی چې یو تند اغستان د الله په کتاب باندې پدې خپويږي تبلغه الابل او اوخان او ترسي لراکبت الی زبس فرایغم او ځان باغ ته رسول دور ماهر د قران او بیام وی چکه ما ته چاوي چې څوک ماهر د قران شته دي زبور زم زکه په پنځه شه زوره ور سره او سنلسه به چې قران یاد کو پرته وي تاسو ماهر شته الله د زماني امام ګرځاو نو وي تاسو ماهر شته او سنلسه ته وي هغه ته وي داسې خلک وي چې وشته دي او عبد الله سندي د معلوماتو کړه په حرم کې واه واکي امان الله خان خان امان الله خان دغه بادشاہ میر امان الله افغانستان تر د شاګردو دو بدلا سندی سے غدر ہو دو کہو انگریزان سر لاس واغستو چلا لاس واغستو بدلا سندی سے پیشو چ پیشو از پر خود لال حرم تو رسید 7 سال وہ کال کم تحریک چاو 25 سال ہو اس بار تیر کڑی دی وہ کال ریش پر مال تحریک چم چلو لے چ انگریزان کل د امیر امان اللہ خان نا حکومت واغستو ان دے لڑو حرم تا حرم تا لڑو بدلا سندی سے کہتا انو رسو ورتے وی وی وبدلا سین دي سوي مته لړشا افغانستان ته کوماله کار وکا چې دا حکومت ما بیا راشي هغه ته تل کله یا مونږ داوی او بین الناس تا خو زما په سر باندې دغه نظام سره لاره افتي و اوس حکومت ته لیدا بھائی تاریخ خوري ضروری دي کنه قائد محترم سره ما تاریخ خوري دي تل کله یا مونږ داوی او بین الناس په دې شي سره بلاوي نو دور ماهر او بیاوم مسلم شریف کې داسې شته چې الفاظ سو بدللی لیکه وما انا من المتکلفین ابن مسعود سے وای من علم فليقل چاته چې دیو مسری پته نو دی وای ومن لم يعلم او چې پته وته ني فليقل الله اعلم فان من العلم ان تقول لما لا يعلم الله لا اعلم سبحان الله فان من العلم ان يقول لما لا يعلم دوم علم دې سره په نپويږي دی وی لا اعلم فان الله تعالى قال لنبيه الله خپل پیغمبر ته وای قل ما اسالکم علی من اجر و ما انا من المتکلفین ځان نه جوړوم دا الله حکم وایم نو چې پیغمبر وای ځان نه جوړوم او چې پته وته نه پسې ما تر دې پته نشته که تاسو څنګه وای چې ما ته پته ده پسې نشته دی کنه وای ما ته نشته دی والله اعلم سورت ختم شو سورت الصاد امتیازات دی یو دا سورت ممتاز دی الله الله الله الله په ذکر دی او مخصوص حال د داوود علیه السلام دا دارنګ دا ممتاز دی په ذکر دی یو مخصوص حال د سليمان عليه السلام دارنګ دا محتاج دی په ذکر د ابتلا د ایوب علیه السلام دارنګ دا صورت ممتاز دی په تخاصم او په جګړې د جهنميانو الله تعالی دی ما او تاسو ته په خیر طریقې سره یاد کی سره د عملنا اخر دعوان الحمدلله رب العالمین الحمدلله